Ja. Fik du lyst til at se noget anime? Ja, det. Hvad siger du, Marianne? Jeg har måske surfet lidt, mens I snakker om det der. Velkommen til De Gnævne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg som altid min egen lille bande af mongolske krigere, bestående af Marianne Niels og Christoffer. God aften til jer. Howdy. God aften. Morten, when are you gonna come down and see my beryllium spear? Som man siger. Hvornår, Morten? Jeg sidder bare her og venter. Du har bare siddet og poleret og venter på, at jeg kommer. Hvornår kommer du ned og ser den? Jeg må vise dig, når I kommer her, så må jeg lige vise dig min beryllium. Så hiver du den frem. Du ned i kælderen. Yes. Ja, så kommer du nok, får du lige en special. Yes. Godt. Okay. Er det en ekstra lang udgave, eller hvad? Nej, det er jo en sphere. Beryllium sphere. Ja, han har desværre kun én. Det er ham der med den ene sphere, som man siger. Ja. Nå, Niels. Ja. Du gad ikke mere, hvad har vi set siden og sidste år og næste år og året, der er gået, og nu skulle vi endelig se en rigtig film. Nu skulle vi se en film igen. Jeg forstår, at vi har en podcast, der hedder, hvad skal vi se om 5 år? Vi skal bare sådan hele tiden gå tilbage og gå frem, men overhovedet aldrig være endnu. Hvad ser vi frem til i 2022? Kommer der ikke en Marvel? Jamen, 3, 4, 5, 6, 7. Star Wars. Kommer der en Marvel, og kommer der en Star Wars film? Ja. Og kommer der også en DC-film? nu er det så også, hvad vi så frem til, så der er ikke nogen af dem, der ryger ind der. Nej. Nå, du har valgt den rigtige film den her gang. Ja. Jeg har valgt The Shadow fra 1994. Og jeg har et lille omtale fra DVD'ens omslag. En skygge blandt skyggerne, en isnende latter, en retfærdighedens hånd, der nådesløst strækker sig ud efter New Yorks gangstere. Den legendariske superhelt The Shadow har sluppet sine kræfter løs. Forbryderverdenen New York skælver af frygt over for denne magtfulde og næsten usynlige fjende. The Shadow skjuler sin identitet i skikkelse af den rige playboy Lamont Cranston, der nyder det søde liv blandt New Yorks elite. Han er hyppig gæst i de mest eksklusive klubber og restauranter, men er der forbrydelser i gang, er han altid på pletten. Snart møder han sin ligemand, Shivan Khan, der er den sidste slægtning til erobreren Genghis Khan. Shivan Khan vil følge sin uhyggelige forfædres fodspor og erobre verdensherredømmet. Til sin overraskelse og meget mod sin vilje, finder The Shadow en allieret i den smukke Margot Lane, og sammen tager de kampen op mod den stærke fjende. Ja. Det er bare sådan en frygtindgydende latter. Det er mere sådan en rimelig irriterende latter. Ja. Det er meget sådan der, ikke? Ja, jo. Præcis. Bare ikke helt så irriterende, men tæt på. Altså, han er mere irriterende. Den der, det kan vi godt sige. Ja. Ja. Havde I set The Shadow før? Vi snakkede lidt om den sidste gang. Jeg kan ikke huske, hvor mange af jer havde set den. Jeg havde ikke set den. Du havde ikke set den. Sådan. Ja, det jeg tænkte det var sådan en superheltefilm fra før, at man rigtig havde superheltefilm, som floppede. Men det ved jeg ikke. Det var bare det, jeg tænkte om den. Men det er det vel også. Ja. Ej, ikke rigtigt. Du havde i hvert fald haft nogle Burton Batman-film. Og... Jo, altså det var det godt. Altså det var bare før. Altså Spider-Man, ligesom sat gang. Det var før det i hele den der misære, vi har normalt i superheltefilm. Ja, netop. What? Kommer der mange af dem? Ja, en eller to. Men det passer jo ikke. Altså det er jo ikke helt rigtigt, fordi vi har jo haft også, der var også Superman, og den var jo sådan en rimelig stor succes faktisk, og det var helt tilbage i slut 70'erne, hvis du husker. Ja, og så kom der med varierende succes. What? Har der været en før Man of Steel? Ja. Men det er jo også det der med, det er jo rigtig nok, hvad Marianne siger, altså, det er jo ikke sådan, det var jo ikke en sikker vinder, som det er i dag. Altså, det var jo virkelig sådan hit and miss. Altså, der var jo også Dick Tracy, ikke? Altså, man prøvede jo meget. Det var også fantastisk. Dick Tracy mener jeg heller ikke gik så godt, hvis jeg husker rigtigt. Nej, den fik mere ros for sit set design, end den fik ros for ret meget andet. Og ikke Madonnas skuespil. Det var heller ikke sådan. Nej, hun er så til gengæld udmærket i den, Madonna, men det er så også en film med rigtig mange mærkelige ting. Altså, der er jo blandt andet Al Pacino som gangsterbossen, og Dustin Hoffman som Mumbles i en lille Audi på Rain Man. Så er der også bare de der gader, der er i den by der, de er bare sådan helt tomme. De er fuldstændig tomme, tænker jeg på, hver gang jeg ser det. De er bare sådan set, de løber rundt på. Ja. Det er også lige meget, men det var en busmis. Men det er jo sjovt, der kom alle de her, sådan, de her ældre tegneseriefigurer, der ligesom skulle filmatiseres. Jeg tror også, det var fordi, den der tegneserieudgave af tegne, altså en tegneseriefilmudgave af en tegneserie, altså hvor det sådan virkelig er tegneserieagtigt med mange farver og sådan overdrevet musik og sådan noget. Altså det var lidt det der Batman, han måske sat lidt standarden for det, ikke? Og så tror jeg, mange lige sådan tænker, nu er det tid til, at publikum de vil have det her nu, så nu prøver vi at filmatisere en masse af de her gamle tegneserier, som vi har prøvet før også. Ja, bortset fra, at The Shadow er jo ikke en egentlig, at der er lavet tegneserier selvfølgelig, men det er jo ikke, den er jo startet i de der folk. Hvad? Ja, den startede, så vidt jeg kunne læse mig frem til, så startede den ikke i pulp, den startede faktisk som et radiospil for at reklamere for de der pulpbøger. Ja, og så vil folk gerne høre nu om The Shadow, ja, fordi det var ham, der indsatte de der, og så bliver der lavet de der pulp. Der var jo en masse pulpblad dengang, der lavede små noveller og sådan noget om The Shadow, og så senere hen, så kom der så radiospillene. Det var jo det alt overskyggende, The Shadow altså. Blandt andet Orson Welles som The Shadow. Og det er jo nok også derfor, den ikke var så, altså det er jo kun os her i lille Danmark eller i Europa, der ikke rigtig kendt så meget til den, fordi vi har jo ikke været en del af den. Altså den startede jo helt før Batman i start 30'erne, og arbejdede sig op igennem og fik de her tegneserieudgaver, og der blev lavet, den var jo også med i Rocketeer-tegneserien, og der er altså, også Rocketeer, ja, der kom jo også den der, hvad hedder den, der kom faktisk flere, der kom jo også den der, hvad hedder den, Fantomet, den kom også senere, ikke? Er det så i 90'erne, er det ikke det? Men det var jo en kæmpe karakter i Amerika. I hvert fald dem, der er vokset op igennem 30'erne, 40'erne og 50'erne, kender jo til den her. Altså, det var jo enormt. Det var jo noget, der blev parodieret i mange sådan i Warner Bros. Tegnefilm og sådan noget også, har det også været med i. Altså. Mm. Og hvad hedder det? Orson Welles, udover han var med Citizen Kane og alt det, den tredje mand, så var han jo også kendt for sin fantastiske stemme også, altså. Ja. Og det der, og man kunne jo i mange år, der kunne man jo få dem, før YouTube kunne man jo få dem på, hvad hedder det, på højst sandsynligt, man kunne få dem på vinyl, kunne man købe radiospillet. Mm. Altså, ja. Det har jo overlevet på den måde også, altså. Og den der, hvad hedder den, Richard Linklaters Mia and Orson Welles, hvor man følger en ung skuespiller, Zac Efron, der bliver ansat ved Orson Welles. Der snakker han om på et tidspunkt, Orson Welles, at det er bare sådan noget til at få lidt smør på brød, de der radiospil der. Fordi det var jo ikke det eneste, han lavede i radioen. Altså, der var selvfølgelig også den der legendariske dengang, der Mars invaderede jorden også. Altså, det var også Orson Welles, der stod for det. Ja. Men The Shadow var sådan en fast indtægt for ham, altså i 30'erne. Men det undrer mig bare lidt over, at vi ikke har fået den tidligere, fordi det, du sagde tidligere, Christoffer, med alle de her farvestrålende kostymer og sådan noget, det havde vi også allerede i de gamle Adam West Batman og sådan noget, og det synes jeg ville lægge rigtig meget op til sådan noget her. Men der var jo rigtig mange, sådan, der var jo tv-serier, og så var der jo en masse sådan serials, som kom i biograferne. Det, men det ville jo tilbage i 50'erne. Nogle enkelte film på et meget lavt budget. Ja. Bag i 30'erne og 40'erne. Ja, de har jo nok haft svært ved at lave de der effekter, ikke? Altså, som man så kunne lave enormt flot i 94'erne. Altså, der var nogen af de der The Shadow-film der i 40'erne, der blev lavet af Monogram Pictures, så det er jo et Poor Man's Republic Picture, som i forvejen var ikke nogen, der havde et kæmpe budget, altså. Men alle hans effekter... Lavede de Rocketeer og sådan noget, eller hvad lavede de? Republic, de lavede rigtig mange ting. Altså, de havde... Nu skal jeg passe på, ikke de kommer ud på et tidsspor, men altså, de... Republic, det var ikke et af de der, det var ikke et Warner-selskab, det var ikke et MGM, altså det var ikke et de helt små som Monogram, men det var stadigvæk ikke et de der store med en masse penge, men bagved. Okay. Men alle hans evner, det er også nogen, der er kommet løbende igennem, hvad det hedder, alle de her pulp-historier. Altså dem havde han ikke altså fra starten af. Så... Nej, men de har så også fundet på nogle ting til den her også. Altså, blandt andet det der med, at han var ond. Det er nogen, der har fundet på til filmen her. Mm. Fordi at manuskriptforfatteren, han mente, at det ville give god mening for, at han kunne se det onde i folk, så skulle han også selv have noget ondt i sig. Mm. Det hang sammen på den måde der. Og så det der med hans ansigt, det hænger sammen med sådan, han så i tegneserierne. Fordi at det er også en evne, han kun har i filmen her. Det der med, at han ændrer ansigt i forhold til... Ja, han får sådan en større næse og sådan noget. Mm. Ja, og skifter til The Shadow. Det er ikke noget, han gør ellers, fordi han ser sådan ud i tegneserien. Altså. Okay. Så det er bare en Batman-ting. Vi tager lige en maske over halvdelen af ansigtet, og så kan du ikke se det meget. Ja, og så gør han sig selv mere ukendelig, fordi han så er ved at det er sådan en reference til tegneserien, at han får det ansigt. Fordi hvis man ser nogle covers fra nogle af de tegneserier, der kom i 70'erne, så ser han ud på præcis samme måde, som man gør i filmen her. Okay. Men var der ikke ret, der var ret... Altså, jeg kan huske den her, der var ret meget hype omkring den. Men det blev sådan lidt et flop, gjorde den ikke det? Altså, jeg kan huske, at Jakob Stegelmann, han havde i hvert fald næsten et helt show, et helt troldspejl, der handlede om The Shadow og effekterne i den også, altså. Og de var også banebrydende dengang, og jeg synes generelt, de holdt ret godt stadigvæk, altså. Jeg synes, jeg husker en masse trailer til den i biografen og ellers rundt omkring plakater og sådan noget. Jeg husker i hvert fald, at den havde meget, meget opmærksomhed der tilbage i 90'erne. Jeg tænkte, det var sådan lidt, jeg kan huske dengang, jeg så trailerne for den, og så tænkte, det lignede sådan lidt noget nyt Dick Tracy på en eller anden måde, og den var jeg blevet sådan lidt skuffet over. Så jeg tror faktisk ikke, jeg fik set den før på DVD senere. Det var ikke en, jeg sådan løb ind for at se i biffen. Jeg så den første gang på VHS, en gang i 90'erne. Og den fangede mig dengang det også, og jeg kendte jo intet for The Shadow, altså det var bare en superhelt, altså blandt mange, altså der var man havde jo selvfølgelig også set Tim Burton's Batman dengang, og man havde set Richard Donner's Superman og dem der. Ja. Men det var så også dem, der sådan set var fremme dengang, altså der var Batman og Superman, og så alle de der andre superhelte, der var forsøgt på at blive lavet The Punisher og sådan noget, det var ikke nogen, mindre man legte dem på VHS med Dolph Lundgren der, så var det jo ikke noget, der... Ja, man havde set serien med Spider-Man og Hulken, det havde jeg i hvert fald. Ja, men jeg har i hvert fald set klip fra dem, men jeg har ikke noget, at jeg har set så meget. Men nej, jeg husker det heller. Jeg tror ikke, jeg var i biografen til den, det kan jeg næsten ikke have været. Men jeg tror, jeg så den lige, da den kom ud på VHS. Men som vi snakkede om sidste gang, jeg husker den. Jeg huskede den som værende ikke særlig god, og det synes jeg var lidt sjovt. Men nu har jeg selv ikke set den siden der midt 90'erne. Janne, kan du huske, den kom frem? Altså, kan du huske noget fra den overhovedet? Er det en, du har kendt til overhovedet inden nu her? Nej. Jo, altså, jeg kan huske... jeg tror mere, at det er langt senere, at jeg har hørt den nævnt. Altså, hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg måske lige, da du sagde det, så tænker jeg på den der Darkman, som jeg heller ikke har set. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, fordi at, hvad hedder han, Sam Raimi... har i mange, mange år været meget glad for The Shadow, og prøvet at få et remake Sam Raimi har rettighederne til det. Han har rettighederne til det. Jamen, han prøvede at få den i 90'erne, men lavede så, det er i hvert fald det, historien går, lavede så Darkman i stedet for. Ja, fordi den kunne han skabe, den kunne han styre helt selv. Han kunne selv skabe den, Darkman. Der var ikke nogen med nogen rettigheder. Med nogen. Ja. Men nu i 2016-17 stykker, der har han sammen med en af hans produktionsmarker, der har de rettighederne til The Shadow. Så måske kommer der en senere version også. Jeg spurgte ham til en Comic-Con for nogle år siden, hvordan det stod til, og der sagde han, at han kunne ikke rigtig finde ud af at få et ordentligt manuskript lavet, der fangede stemningen. Men det er også det, altså, fordi han er jo en af de der lidt glemte superhelte, altså The Shadow. Mm. Det er ligesom dengang, at de forsøgte med The Phantom der i 90'erne, det var også en af tegneserierne, og de kendte til. Mm. Men det var jo ikke en, at der, jeg tror, der var lavet en enkelt serial også, men der var ikke lavet nogen film, der var ikke nogen at anden, man så den i. Var der ikke en serie over Fantomet? Jo, der kørte en dansk serie over Fantomet, ja, det kan jeg huske. Mener jeg, godt nok. Jeg tror, det var Filmation, de lavede en tegnfilmserie, men er der lavet en rigtig, eller en serie med rigtig skuespillere? Der lavede en senere hen, hvor det foregår ude i fremtiden. Nej, jeg synes bare, jeg kan huske det fra cirka samme tid med ja, Hulk og Spider-Man, der, at jeg så noget Fantomet. Nå, du mener en sådan en tv? Ja, tv-serie. Okay, ja, okay. Jeg kan ikke huske det. Det kan også være, at jeg bare læst. Jeg læste den i hvert fald. Ja, der er det en, der hedder Defenders of the Earth fra 86, men det er også en tegnfilmserie. Okay. Men nu kan jeg se, at der kommer også her i næste måned, tror jeg faktisk det er, der kommer der en Batman and the Shadow igen. Altså, de er åbenbart arbejdet sammen et par gange, men der kommer sådan en ny. Han mødte ham jo tilbage i 70'erne i et Batman-blad også, altså. Ja. Og det, ja. Ja, de har jo også nogle ligheder. Ja, og den ene af skaberne af Batman dengang, han havde også indrømt, at den er bygget meget tæt op af The Shadow også. Altså. Mm. Men det der med, at han var ond, altså nu, hvis vi kommer tilbage til filmen, det der med, at han var ond i starten, ikke? Altså, synes I, det fungerede, eller hvad? Fordi jeg tænkte sådan, okay, så er han ond, og så får vi et eller andet tech-scroll, og så lige pludselig er han bare god. Altså, det er sådan lidt mærkeligt. Eller det, ja, det var 7 år senere, eller sådan noget, var det ikke det? Det er jo, der er jo god tid til at blive god der. Jo, men det er bare sådan lidt, det var sådan en ting, okay, hvorfor ser vi ikke det her? Show det var en måde, ja, men så de der tech-scrolls, det var jo ofte en meget brugt før end også, altså. Ja. Men det var jo en måde at vise, at selvom han kom jo til at bøde for sin søn og resten af livet, altså. Altså, ja. Han ville jo bare være almægtig dengang der, han skulle være den der store narkobaron der, som han så ikke helt var alligevel. Der var han på til at jokes på kinesisk. Jeg kan faktisk bedre lide historien fra de gamle pulp-noveller, hvor at han var den her pilot under 1. verdenskrig, som har trukket sig tilbage, og så stadigvæk vil lave nogle heltegerninger. Og så fik han sin død, og så tager han tilbage til storbyen, og så imiterer han så forskellige kendte personer, blandt andet ham her, Lamont Cranston, som i de gamle historier, der er han ikke ham, der er han bare en af de personligheder, han tager, når han er i byen. Og der har han sådan en hel håndfuld af forskellige personer, som han agerer, når han er rundt omkring, og har så aftaler med dem om, at de ikke er de samme steder som ham, og så kan de så... altså, hele den historie, synes jeg sådan set, er rigtig fed at kunne godt lide. Jeg kunne faktisk bare godt lide det med, at han var ond. Det synes jeg egentlig var meget fedt. Jeg kunne godt lide det med, at han var sådan lidt mere dyst. Jeg synes, det var en meget, på sin vis, en rimelig ambitiøs måde at skrive en superhelt på. Altså. Ja. At det, som Morten siger, ikke har så meget at gøre med, hvordan han var i radioprogrammerne og i pulpbladene. Altså, det er jo en anden ting. Men altså, David Kepps version af... Mm. The Shadow, synes jeg faktisk fungerer ret godt. Altså. Jamen det gør han faktisk. Altså, jeg synes, jeg havde måske sådan lidt, og det ved jeg ikke, jeg havde måske lidt problem med, at han bare, men det gør han måske også i tegneserien, men han slår jo bare nogen ihjel også. Han slår jo ham der ihjel der til sidst. Spoiler. Ham der, hvad hedder han? Pennywise. Ja, Tim Curry, lige præcis der, hvor han siger, at han laver der hypnose, ikke? Og det tænker jeg sådan, det var sådan lidt, det virker sådan mean-spirited, fordi han, yeah, I'll let you go, og så, ej, ikke alligevel. Vi ser ikke, om han slår ham ihjel. Han har holdt ud gennem ind. Det er fald der, det tror han har lidt ondt i ryggen bagefter. Ja, lidt. Men jeg synes bare, altså, der er det der med, at han er ondt i starten, og så bliver han god, og så er det sådan, men han har stadigvæk, han vil aldrig kunne tilgive sig selv de ting, han har gjort og sådan noget, men det synes jeg bare ikke sådan rigtigt. Jo, altså, han har sådan et mareridt på et tidspunkt, men jeg synes slet ikke, at der er noget sådan, at han sådan er, at han har sådan indre konflikt over det, han har gjort. Det, altså, han er bare sådan selvsikker, og ja, altså, det synes jeg er sådan lidt... at det er ligesom et setup til ingenting. Men det minder jo meget om, altså hvis man kigger tilbage på Batman, og man kigger på Batman Begins, det der med League of Shadows, at det jo faktisk er, han ved de onde, han sådan set bliver, hvad hedder det, trænet Batman. Altså det er jo sådan lidt i samme stil, altså Batman vælger... Ja, han er jo lidt en anti-helt, ikke? Ja. Men jeg synes, at Marianne har ret i det der med, altså han virker ikke som en mand, der sådan er enormt tynget af, at han har slagtet hele landsbyer og sådan noget. Han er ikke sådan... altså, han har da stadig rimelig fedt liv, ikke? Altså sådan... Men det kan være, at han tænker ligesom, hvad hedder det, M. Bison i Street Fighter, der med, at for dig var det en frygtelig dag, for mig var det bare onsdag. Altså, det er jo, men det er også det der, man tænker, det der kæmpestore mansion, han har, ikke? Altså, tænker man sådan, okay, hvor mange landsbyer har han slået ihjel for? Ja, det er sådan, at bygget på narkopenge, det er sådan noget... Ej, hvor dårlig samvittighed. Han er sådan, bor bare... Jeg vil så også sige, altså, at vi er en rigtig, rigtig kedelig og om underlig film, hvis han skulle gå sådan og tænke over alt det, man har slået ihjel. Ja, men ligesom, man kunne ligesom, godt vise det. Ligesom i Flammen og Citronen, hvor jeg tænkte, at jeg synes, at den tyngde mig ned, det der med, at de skulle have så dårligt samvittighed over skulden sidste, altså. Ja, men jeg synes godt, han kunne lige have haft lidt mere skyld. Altså, han er alligevel, ja. Han er alligevel gjort noget rimelig frygtigt i sengtog ved tiden. Men det behøver ikke være white man's burden hele, altså. Eller så lad være med at lægge op til, at han har skyld. Ja, de viser det på enkelte steder. Både i forhold til, at han vil ikke lade Marco Lane kigge ind i hans sind, men også et på enkelte steder, hvor han sidder alene, altså. Ja. Jeg synes, det er okay. Det altså, vi ser Marit en gang, men det er jo ikke nogen, der siger, at han ikke har det hver aften, altså. Nej, jeg kunne se, det var også meningen, at den skulle slutte på en anden måde, fordi jeg synes virkelig også, altså, jeg synes, den her film starter godt, og så bliver den faktisk bare dårligere og dårligere, sådan, som vi kommer hen af. Men jeg synes også, det var meningen af det der opgør til sidst. Det skulle være sådan et, hvor ham her, Karnskurken, han tyngede ham, eller han brugte sådan hans fortid til sådan at manipulere med ham, og sådan gøre ham usikker, og køre ham ud på kanten og sådan noget. Det kunne være fedt, det der psykologisk spiller, at bruge den her hans fortid imod ham. Så er det blevet brugt meget mere til noget, men det var noget med, at de havde et jordskil eller andet på sættet, som gjorde alle de her spejl gik stykker, og så lavede de den der frygtelige CD-version af slutningen i stedet for. Så der var ting noget mere med den der slutning. Og så kunne man have brugt det på den måde, at, man sådan havde, at det var blevet hans svaghed på den måde, det sådan var brugt imod ham. Det havde været interessant, synes jeg. Ja. Jeg synes, det fungerede fint. Især, altså, du er ikke overbevist, mor. Nej, altså, jeg havde ikke noget, jeg synes sgu, det er okay, at det er lidt, at historien er lidt småtynd. Det var også en indgang til skurken, sådan at han havde jo lidt respekt for ham, da han kom ind. Jo, og så, det skulle jo lige lidt hinanden, ikke? Det er jo sådan, der skyggesiden af... Ja, det er jo så også det i mig, der er meget subtilt for lærer, men de spejler det sidste, at de ser hinanden. Ja. Altså. Jamen, det er faktisk en rigtig fin sekvens, den der det sidste. Det er bare ærgerligt, den er så kort. Altså, den altså, slutningen er jo lidt et antiklimaks, synes jeg. Men det kan vi måske snakke om senere, men jeg synes... jeg sad sådan og så den, og så, da jeg så filmen, så, den er sgu egentlig meget fed, den film her. Jeg kan godt lide sådan... jeg kan godt lide det der noir-setting, og jeg kan godt lide sådan det visuelle, kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan rigtig godt lide nogle af de der idéer, der er i det, og hele den der 30'er-verden, synes jeg er super fed. Hvad er det egentlig, jeg ikke kan lide ved den? Og Jerry Goldsmiths soundtrack er rigtig godt. Hvad er det egentlig, jeg ikke kan lide ved den? Og så kom vi frem til slutningen, og så... Oh. Jeg synes, han var ret fesen ham. Altså, jeg har ligesom dig med at den der 30'er-setting, kunne jeg godt lide, og det noir, der, som man ser især i starten, når man kommer til New York. Ja. Men jeg synes, at ham skurken var irriterende og sådan lidt fnæ. Altså ham der skuespilleren, han havde bare sådan noget mærkeligt skæg og sådan noget. Det kunne jeg slet ikke absorbere fra. Det var også et eller andet. Det er jo ellers den sidste kejser. Ja. Det er jo ham, der er med i den oprindeligt. Jamen, jeg håber, at hans skæg det er bedre i det. Det lignede, at man tager sådan hårene fra en kat, og så bare sådan gaskede hovedet på ham. Ja, nok gjorde ligesom de gjorde Jackass, at de fik skæg et eller andet intimt sted fra... på nogen der på sættet. Ja, det så i hvert fald utrolig fake ud, det der skæg der. Ja. Det kunne slet ikke. Det var bare sådan meget 90 og dårligt agtigt, hvis man kan. Ja. Billigt. Men det starter jo egentlig meget godt der i det der, hvor vi er i Tibet, ikke? Fordi Aliong, han er lige med der, så tænker man, åh, det bliver fandme godt det her. Det bliver virkelig godt. Men, ja, og James Hong, altså det er jo lidt en film. Ja. Det er jo lidt en film, ligesom hvad her det. Hvad er den? Big Trouble Little China, ja, lige præcis, har fået fat i rigtig mange af de asiatiske skuespillere. De er bare noget mere med i Big Trouble Little China, end de er her. Ja, men der er også mange af de samme med. Jo, men der er også det der kinesiske, det er så ikke kinesisk, men det er sådan tibetanske mysticisme og sådan noget, ikke? Altså, der er der nogen... Men alle de der mongolske krigere, de har med der i... da de angriber Ian McKellen, de er jo amerikanere. Ja, det er lidt mærkeligt, synes jeg også. Ja. Fordi hvor kommer de men fra? Men en af dem hedder Niels. Og de snakker også, altså de ser meget amerikanske ud og snakker. Jamen, man skulle ikke forestille, at det var nogen, han ligesom havde brugt sin force på, og så ligesom... Jo, men de er jo alle sammen fået, så er de blevet klippet og sådan noget, men det kan han selvfølgelig også bare få dem til. Ja, det er sådan lidt mærkelig måde at bruge sin force. Du skal klippes, jeg skal klippes. Men apropos The Force, der er, som du siger, altså det er lidt sjovt, fordi at Lucas og Spielberg har aldrig lagt skjul på, at Indiana Jones og Star Wars er jo meget inspireret af de der serials, de så som børn, altså. Og det der med, nu ved jeg ikke helt, hvordan om det bliver brugt på samme måde i serials og i radiodramaerne, men altså, det der med, at han kan få mørke folks sind og få dem til, at these are not the droids you're looking for, altså nærmest. Ja. Altså, det er meget inspireret fra The Shadow. Men det synes jeg også, det var lidt ærgerligt med den her film, for jeg synes virkelig, karakteren er super fed, og man kunne virkelig lave nogle fede ting med det. Men man ser ikke rigtig, at han bruger de der evner sådan Altså det kunne man sagtens have arbejdet meget mere med, at han brugte de der evner på en fed måde, og så det her med, at jeg vil gerne have haft en sådan endnu mere adventure feel-agtig, endnu mere sådan, men det er bare hver gang, der Shadow optræder, sådan lidt udulig, altså så Tim Curry, han så formår at lukke ham ind i den der bankboks, eller hvad, nej, den der beryllium-sphere, så man fylder op med vand, ikke, og så sådan, altså han er sådan lidt, Men er det ikke det, der gør film sjov eller god, det er, at han kommer galt sted, fordi havde han været en Superman eller en Batman, så havde filmen jo været over på et kvarter. Nej, ja, så skulle man jo bare have haft nogle større skurke. Men det er jo det, der er sjovt, at det er jo sådan nogle... Men Shivan Khan er jo faktisk fra de oprindelige radiodrama og, ja. Og hvad hedder det, serials og pop-romaner. Ja. Men altså, jeg synes også, det er fint, som Morten siger det med, at han er lidt fejlbarlig. Altså, jeg synes... Hvad hedder sådan en som Lara Croft med Angelina Jolie, de var så røvkedelige, fordi hun kunne klare alt, altså. Mm. Der var ikke, hun kunne jo bare stå, hun blev plaffet ned med en masse maskingevær, så stod hun bare og tørte brysterne bagefter, altså. Der var ikke nogen... Det er ikke nogen far, altså. Det er faktisk det, der er meget fedt ved den nye Lara Croft-figur også. Hun er sådan lidt mere... Hun er sådan lidt mere Die Hard-agtig, eller sådan lidt mere John McClane-agtig, altså. Ja, det kommer vi nok til at se, når den nye Tomb Raider-film kommer forhåbentlig, men hun er sådan meget mere, hun kommer til skade, og skal reparere sig selv, og skal overleve uden våben og sådan noget, altså det er ret fedt. Så hun sidder faktisk på et tidspunkt ligesom Arnold i den første Tomb Raider? Ja, næsten. Så. Altså hun syr sig selv i det første spil. Det er ligesom, hun minder meget om hele First Blood, stort set. Ja, det er det, der er fedt, og det håber jeg virkelig, vi kommer til at se i filmen, fordi det... Ja, også hun har buen og sådan noget. Men det er bare det der med, den starter også sådan lidt sjov, ikke? Fordi det er sådan lidt, så er han ond, og så bliver han, så møder han ham der, og så snakker han lidt til ham, og så ser han der tekstscroll, og så er han bare god, ikke? Men det er sjovt, det er meget sjovt. Hvorfor ikke en montage eller et eller andet? Det er savnet et eller andet til at ligesom se, hvordan han lige udvikler sig. Det virker godt nok sådan lidt, så løber vi tør for penge. Her er en tech-scroll, i stedet for, fordi vi har brugt alle pengene på den her AI-kniv, den her computerskabte AI-kniv, i stedet for, og sorte silke-hip-hop-bukser. Det er, fordi man har haft så mange montager i 80'erne, så i 90'erne, der måtte man ikke have det, fordi det var bare mega. Jamen, det takker jeg Stallone. Ja. Jamen, det kan godt være det. Men jeg kan godt lide det, hvor han kommer hen til, da han blev født hen, og så kalder jeg det et tempel, og så er der sådan en lille hytte, og så er det så... Så er det der tempel bagved, det er sjovt. This is a temple. You call that a temple? This is a temple. Og det er kun mig, der tænkte, at han kom ind i det der tempel, sådan, der ventede jeg bare på, at han skulle sige, I want to. Ej, lige præcis. Ja, Golden Child. Jeg tænkte så meget på det Golden Child. Så læste jeg på trivia bagefter, at den der kniv, den er fra Golden, den er også blevet brugt i Golden Child. Ja. Så det var rimelig præcis. Og det kan jeg ikke engang huske, at med i Golden Child, kæft det er. Ja. Er der også en arig kniv i The Golden Child? Nej, der er bare en kniv. Der er en kniv i hvert fald. Nå, men den er ikke levende, vel? Nej. Nej, det kunne jeg da ikke huske. Jeg kan kun huske, at der er Nums. Numsen. Så er du Nums. Brother Numsi. Ja. Men den er lidt irriterende, den der kniv. Den er sådan lidt skabagtig. Det er sådan lidt en krukkekniv, synes jeg. Ja, men det er sådan lidt diva, ikke? Altså, det er ligesom... Altså, jeg synes faktisk, jeg kan godt lide det der med sådan... Jeg elsker sådan nogle... hvad hedder det? Anamorfiske, hvad hedder det, anamorfotro, hvad hedder det? Nå, sådan nogle ting, der, når man gør ting levende, hvad hedder det? Jeg skal ikke våge mig ud i noget. Jeg brillerer. hvad hedder det? Jeg kan godt lide sådan nogle ting, jeg kan også lide det syngende svær. Antropomorfiske, er det ikke det? Antropomorfiske. Ja, det er ligesom min antimicrobial. Ja. Det er det lille, ja, for for hvad hedder Weekly Planet, hvor man ikke kan sige antimicrobial. Er det ikke sådan der, Morten? Jo. Ja, godt. Jeg kan ikke sige antropomorfisk. Ja, jeg kan godt lide sådan nogle. Jeg kan godt lide, når man gør døde ting levende. Du kan godt lide det, men du kan bare ikke sige det. Nej, jeg kan ikke. Det er også lige meget. Jeg kan bare forklare det. For eksempel det syngende svær i Roger Rabbit, eller de der, altså, de der, hvad hedder det, de der kugler også i Roger Rabbit. Det synes jeg faktisk er en rigtig fed idé. Jeg synes faktisk, det er en fed idé. Det kan også være, at man kunne have brugt det på en anden måde, eller brugt det mere. Nå, men vil man så ikke blive træt af det? Jeg synes netop, en af filmens charmer er, at den er lidt fejlbehæftet, og der er brugt en masse forskellige ting. Den er ikke bare fuldstændig klistret til i en masse effekter. Der er en masse, de har prøvet en masse forskelligt, og jeg synes det er en del af filmens charme, at ja, den har sådan en stil hele vejen igennem, ja, også, så det er der brugt meget tid på at bruge de, finde de rigtige, eller lave de rigtige kostymer, og få New York til at se rigtig ud også. Altså, den ser mig selvfølgelig sådan lidt matte painting-agtig ud, men det synes jeg også er en charme i sig selv. Altså. Ja. Den minder meget om Burton Scott-Gotham for den første, ja, Batman, synes jeg. Rigtig meget der. Bortset fra, at den er ikke så mørk. Som... Den er ikke helt så gotisk. Den er mere sådan 30'er, ikke? Og det er mere sådan en, hvad hedder det, Art Nouveau-agtig. Men det er rigtig fedt, at der er så mange kombinationer af effekter, som det siger. Der bliver også brugt matte paint, der bliver også brugt rigtig mange miniatyrer, ikke? Og så bliver der brugt de der computereffekter, og det er nok næsten, computereffekter er nok det værste i forhold til effekterne i den her film, fordi de er virkelig ikke, de er ikke holdt godt, synes jeg ikke. Der er virkelig nogle ret skidte effekter. Derude på den bro der, det er allerede ikke, det er ikke godt. Ude på den bro der er det godt nok meget studieagtigt, altså det er meget tydeligt, at det er optaget i et studie, og at byen bagved er tydeligvis altså et billede, men så kommer jeg også til at tænke på, at det kan godt være, det er bare stilen, altså, så man skal være med at tænke, men gør det noget, altså, det kan det ikke op til, at man tænker tilbage på sådan en gammel 40'er serie? Der var jo ikke så voldsomt mange film i 30'erne, før den gik på On Location, altså. Nej. Altså, jeg tænker tilbage på King Kong, da vi så den, det minder jo meget om det, ikke? Jeg synes, det er så skide charmerende, sådan noget, det Jeg har egentlig ikke noget mod de der matte paintings, også fordi jeg synes, de er lavet enormt imponerende, mange af dem. Altså, der er det der skud af, de der skud, man ser af, hvor man faktisk sådan lige skal sidde og kigge lidt ekstra for at se, hvor matte painting er henne, og hvor byen begynder, eller sættet begynder. Der er nogle ret fede, det er ret godt lavet. Altså, nu ser man jo ikke ret meget matte paintings mere, hvis man ikke ser dem, så er det jo digitale. Så det synes jeg egentlig, det har også en eller anden charme på en eller anden måde. Jeg synes, nogle simple scener, som det er, for eksempel der, hvor ilden kommer ud omkring Margot Lane, der hun står i sin flagrende kjole der, altså den synes jeg også, det er bare sådan en simpel ting, men det er skide godt lavet, altså, for det ser rimelig farligt ud. Men det er også meget fedt at lave den der computerskabte hoved, der kommer ud tidligere, der, hvor han bare sidder og sidder over. Altså, der er nogle virkelig fede ting, også det der, jeg kan rigtig godt lide det der vakuumsystem, de har med det der post, ja, der. Ja. Så minder mig, er det ikke i Hots or the Hots? Jo, der er det hele det der firma, der foregår. Det der, hvor de laver hulahop-ringen, der hvor de har... Det store spring hedder den på dansk. Ja, ja, det store spring, Hox or the Proxy. Og i Olsenbanden selvfølgelig. Det synes jeg er super fedt, den der sådan, traveling, man får, hvor man følger sådan, dens rejse frem til The Sanctum. Og The Sanctum er også rigtig fedt, fordi det er sådan en 30'er udgave af The Batcave, ikke? Blandet med lidt Dick Tracy, ikke? Og så sådan med nogle hemmelige døre og sådan noget. Det er virkelig, der er nogle fede ting, altså. Han har også et fedt look. Det der med det der røde slør, han har for munden, og så de der double pistols, altså det fungerer rigtig godt. Den er god til at få skabt den stemning, altså både af 30'erne, og det er sådan noget gangsteragtigt, og at det er tegneserieagtigt. Og det var også det, jeg mente før, altså, at man tænkte, at det er godt nok meget studieagtigt, men så igen, gør det noget. Altså. Der er jo ikke rigtig nogen, der falder igennem. Altså, for sådan en som Alec Baldwin, ham kan man godt købe som sådan en 30-40-helt. Altså. Jamen, han fungerer rigtig godt i rollen, synes jeg. For eksempel sådan en som Ryan Gosling, ham købte jeg altså for eksempel ikke helt i Gangster Squad. Altså, der falder han sgu igennem. Hvis det havde været de rigtige 30 år før, så var han blevet slået ned med sammen. jeg kan meget godt lide det der 30'er-miljø. Det går sådan fuldstændig igen også i forhold til den måde, han opererer på. Det der med, han bruger sådan nærmest nogle mafia-metoder, ikke? Ja. Det der med, nu skylder du mig. Det er fuldstændig godt for dig, ikke? Jamen, du skylder mig en dag, og så kommer jeg og siger til dig en dag, at the sun is shining. But the ice is slippery. Jeg tænker på, at jeg skal prøve at gå rundt og sige det der, the sun is shining, for at se, om der er nogen, der får svar med det der. Det er nogen, der har set det. Ja, der har sådan en ring på, der lyser rødt. Det kan jeg bare godt lide. Jeg kan også godt lide den der bil, han har sin egen butler nærmest, der kører rundt i den der, og det er sådan en taxa, der er bygget om. Og sådan. Altså, der er virkelig gjort meget sådan i forhold til det visuelle. Og jeg synes faktisk, langt hen af filmen, der holder den rigtig meget niveau, rigtig langt hen. Men jeg synes, når vi kommer til tredje del af filmen, så falder det fuldstændig bare hinanden. Jeg synes, at The Shadow er rigtig interessant, men jeg synes bare, at skurken er så uinteressant, så det er rigtig ærgerligt. Ja. Men der er jo ikke noget interessant i det der med, at han er sådan skyggesiden af ham, og han sådan, de kommer fra det samme sted, og sådan, og de er bare, han er sådan Dark Jedi, eller han er sådan, han er Sith-udgaven af, af The Shadow, ikke? Det er der egentlig noget interessant i, men det bliver ikke sådan, det bliver ikke rigtig brugt, fordi ham der skurken, han kan heller ikke rigtig noget, når de så møder hinanden, så er han bare sådan en bumbling fool, altså. Men det er jo netop den type skurke, han er op imod, at det er gangsterboss, og det er folk, der slår hårdt, i stedet for... Altså, ja, det er, jo, det er jo ligesom Dick Tracy, altså det var heller ikke nogen store, nogen der vil overtage, altså, ham er, han vil så overtage verden, men i Dick Tracy er det jo nogen, der bare skal have en masse penge, altså. Ja, ja, og det er det også nogle gange i Batman, ikke, men det er bare ligesom om det, det her, så lige pludselig, altså selvom det er det i Batman, så har de altid et eller andet, der har gjort, at de kan snyde Batman, eller de kan sætte ham i. Ja, men her der er det altså det der med, at de er så ens, altså det der med, at det der, hvor de skyder kuglerne mod hinanden, hvor de spejler jo hinanden, ikke, men jeg synes bare, det er også det der med, lige pludselig så kan han bare, lige pludselig så kan han bare slå mig ihjel. Og vi ved ikke hvorfor. Bare lige pludselig så tager han sig sammen, og så kan han bare slå mig ihjel. Og det er sådan lidt, okay, hvad er det, han har, hvad er det, der ændrer sig i karakteren? Hvad er det, der gør? Altså normalt vil jeg jo sige, at der skal ske et eller andet, enten udefra kommende eller indenfra kommende ændring i karakteren, der gør, at nu kan han besejre sin... Men det er jo, jeg tror en lille smule, det der med, at Kepps måde, han kører igennem det der med, at han var ond, og så bliver han god, og så for at besejre det onde, så skal han faktisk bruge lidt af det onde igen til sidst. Altså, der var han smidt Tim Curry ud af vinduet, det er jo ikke sådan... Ej, det er ikke så pænt. Det er voldsomt heldig. Ej, han var sgu også irriterende. Ja, ja. Det er en længere periode. Men Tim Curry er altid god. Jeg synes, han er, altså, han er fantastisk. Men han er jo kriminelt. Og han er jo så tegneserieagtig. Okay, altså bare den, den måde, han står med sit store brede grin på, den her, der var han står med den der Tommy Gun. Ja, altså, der var han sveder og sådan noget. Det er jo rigtig fint, men jeg synes bare, han bliver brugt for lidt, altså. Og så synes jeg også, Ian McKellen er også fuldstændig... Det er jo ligegyldigt, om det er Ian McKellen. Ja, det skal være alle mulige andre. Det er lidt, men altså på det tidspunkt, der var Ian McKellen jo heller ikke en... Han var jo heller ikke Ian McKellen. Jo, han var jo Shakespeare-skuespiller. Han har været med i en masse små ting. Men det var før, han sådan rigtig slog igennem i USA. Han var jo stadigvæk en af dem, man valgte til, at han skulle spille en eller anden birolle. Altså han var jo ikke... Han fik jo ikke hovedroller rigtigt, altså. Og så bliver han bare sådan lidt, han er bare sådan meget papirstønde, ikke? Fordi det eneste, vi ved om ham, det er, at han er far til hende der baben, og så kan han ikke kende forskel på rød og grøn, og så ser vi det senere igen. Det er det eneste, vi ved om ham, ikke? Og så er han sådan... Behøver ikke få hele hans forhistorie. Nej, men han bliver sgu sådan lidt en tynd figur, og det synes jeg bare, altså... Det er også bare, hvordan han bliver tortureret af kejserens soldater. Nej, men nu ved man jo, hvad Ian McKellen er i stand til, så synes jeg, det var lidt... Så synes jeg, han var lidt misbrugt her. Jeg vil gerne, og så den der amerikanske accent er måske heller ikke lige, det er måske heller ikke lige så godt. Men det skulle jo lige gå et par år, før han, Bryan Singer, han brugte ham i den der Apt Pupil, blandt andet Mønsterling. Ja, der er han virkelig god i. Og så derfra så til X-Men, og så gik den ellers derfra med hans Hollywood-karriere. Altså han har jo lavet teater. Og teater og BBC, tv-film og sådan noget også, og tv-stykker. En masse teater-ting på BBC, altså. Ja. Så det var et held for ham, han mødte Bryan Singer, må man så sige. Men det er sjovt, jeg synes næsten, Tim Curry har været en bedre skurk, hvis man har spillet ham op på en eller anden måde, end ham, der vi fik, fordi han var, jeg synes, jeg kan godt se ideen med det, men jeg synes, som mig andet, så synes jeg ikke rigtigt, han bliver jo aldrig rigtig en trussel for The Shadow, sådan rigtig. Nej, altså han er jo ikke, nu så vi jo ved en Time Cop på et tidspunkt, han var jo også en ret, den Ron Silver i den, synes jeg faktisk var en ret interessant skurk, altså. Ja. Men han har jo ikke så mange nuancer her med, han vil jo sådan set bare erobre verden, men det er jo, sådan er det jo med mange af de der skurk, man har set i James Bond og i. Han vil erobre verden med fem mennesker med armbryst og sådan en bombe. Altså, der er, sådan, der er rimelig lang vej endnu, vil jeg sige. Men, altså, det er jo fair nok, man kan sige, han har ikke den store hær, som hans bedstefar havde. Nej, så vi starter med at springe halvdelen af verden i luften, så behøves i hvert fald ikke helt så stor en hær. Nej, det er meget godt tænkt. Ja, det synes jeg, det er sgu okay. Hvad synes du om den der Marco Lane-karakteren? Ja, en ting, der imponerede mig med hende, det var, at hun havde husket hendes silke... sovekjole ting, da hun lige overnattede ved Cranston. Og det er altså også fint, den scene der, hvor han sådan siger, jeg drømte, nå ja, men jeg drømte også, og så fortæller hun bare, den der fuldstændig vanvittige seksuelle drøm, hun har haft. Og så er det bare sådan, hvad drømte du? Og så tænker jeg bare, han vil sige, never mind. Fordi din drøm, den slår min 1000 gange. Lige meget hvad du har drømt, så slår hendes drøm jo din. Altså, du kan ikke toppe det der. Og så siger han så drømt et eller andet med, at han pillede hovedet der. Men jeg kan godt lide, at han så fortæller, altså det er jo helt sygt, det han har drømt. Jeg synes, jeg har pillet mit eget ansigt der, så var jeg en anden indenunder. Ja. Jeg synes, det passer utrolig godt. Det er en af de der få gange, hvor filmen er lidt komisk. Der er sådan flere, der er også det der, Brooks Brothers. Ja. Hvor du købte slips. Og det var sådan lidt mærkeligt. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg kunne lide det egentlig. Jeg synes, det var sådan meget... Det er sådan meget nonchalant, kan man så sige. Altså, det, men, jamen, det er også lidt... Jeg måske, hvor de møder hinanden igen, så siger han det der... By the way, you said Lane to kill me. Så han så, bare sådan, når jeg er forresten. Det. Jamen, det der med slipset, det var fordi, at i de der radioprogrammer, der var der sådan nogle rigtig altså tydeligt placerede reklamer undervejs. Det var en af dem, de reklameret for. Okay, så det er sådan en hint til det. Ja. Ja, jeg synes, det var mærkeligt. At også det der med, at han bare lige pludselig er bare nede i hans lære. De taler ret lang tid om det slips der, og hvad det er for et slips, og hvor han har købt det inden, og hvad det sidder på ham. Og så senere, så har han jo så købt et slips. Fordi senere, der er han så i jakkesæt lige pludselig. Ham der karen ting. Ja. En af de ting, eller en af de valg, jeg tror, de har gjort med det her angående skurken, er, at tidligt, der valgte de, at The Shadow skulle være en... Altså, det skulle ikke være sådan en komisk tegneserie. Det skulle ikke være sådan noget Adam West Batman-agtig. Den skulle være mere seriøs og mere mørk. Og jeg tror, at når den er lavet der i 30'erne, 40'erne, at de skurke, man så automatisk kommer frem til, er mere virkelighedsbetonet end sådan nogle komiske skurke, som vi så i de gamle Batman. Altså sådan, en pingvin, der løber rundt, eller et eller andet underligt, ikke? Altså, at jeg tror, det er også derfor, vi får den skurk, som vi gør nu, fordi at det var også meningen, at filmen ikke skulle over i det her slapstick. Den skulle være mere seriøs. Det er jo en meget seriøs film. Eller hvad det hedder. Meget af den er i hvert fald. Og jeg tror også, det er derfor, vi ikke falder over i de her mere overnaturlige skurke. Og jeg synes, det er en fed idé. Jeg kan godt lide den. Og det er også det vi er over i nogle af de her nye Marvel serier og sådan noget, hvor vi har nogle, vi har ikke alt det her overnaturlige, vi har nogle helte og nogle skurke, som er helt nede på gadeniveau, og som det de gør er sådan set bare at stå og slå på hinanden, og det er den måde de kan tabe, og det er den måde de kan vinde, og vi er lidt i det samme her. The Shadow kan selvfølgelig lidt med at blive usynlig og lidt, men altså, den måde, han kan vinde, er ved at skyde folk, eller ved at kaste dem ud af et vindue. Altså, han kan ikke noget fancy. Nej, men også det der med, at han bare skyder dem. Og det er overhovedet ikke et problem, det der med, at han bare skyder dem, eller kaster dem ud af et vindue, eller skyder dem, kaster dem ned på en høj bygning. Altså, han er sådan rimelig ligeglad med at slå folk ihjel. Han er ikke de der moralske kvababler, som Batman har på en måde. Han er ikke sådan i tvivl på nogen måde over, nu er det rigtigt at gøre. Det bliver aldrig rigtig adresseret i hvert fald. Det virker faktisk lidt unfair med de der, med at på et tidspunkt de sådan har kun armbryste, og han kan gøre sig usynlig, og han har to pistoler. Og så skyder han bare nogle af dem. Det virker sådan lidt... Jeg kunne rigtig godt lide den der scene med de der to soldater, der står og snakker om, de skal i hvert fald ikke. Han gider i hvert fald ikke have burger. Det er så mærkeligt, det der. Pizza? Yeah, well, I'm not going to eat a burger again. Og så står de sådan og snakker et eller andet. Ja, så bliver de slået ihjel. Ham der ikke vil have burger igen. Han er også bare sådan en 90'er skuespiller. Altså, han var med i det der Parker Lewis Can't Lose, som de sendte på TV2. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, det er en af mine yndlingsscener, den film. Det er den der lille exchange der. Det er og den anden, han var med i Seinfeld, så vil jeg huske. Nå, okay. Ja, han var også med i Skadestuen, ham der er den store af dem. Ja. De første sæsoner. Og der er jo også, for ikke lige for at holde os lige til de der lidt birolleskuespillere, sådan en som, der er også en Star Trek skuespiller. Og Marianne ikke selv nævnt det endnu. Ja, nej, det burde vi lige få med. Fang du ham, Marianne? Ja, Neelix, som var Neelix. På museet. Det er også sjovt, at den kom ud af den der sarkofag, der er sådan, vi er altså lukket. Hvem er Neelix af den, siger du? Det er ham der, bagten, der han står sammen med faren fra Alf. Han bliver godt selvmord. Ja, han er der tvunget til selvmord. Tvunget til selvmord, okay. Der er også den der, der er også den der meget, meget upassende sexjoke, hvor han lige er slået ind i el, også, hvor han sådan sætter sig ovenpå ham, og så kopper de bare ud over, og så sidder han ovenpå ham, så overlever han. Han splatter jo fuldstændig ud af ham, det ser vi så ikke, men det må han jo gøre. Og så siger han, the next time you get to be on top. Ja. Jeg tænkte sådan, okay, det var lidt upassende, men det kan også godt være, at jeg bare var... Det var det ikke i midt-90'erne. Det var det ikke i 90'erne, det var det bare, yes. Det er jo lidt sjovt måde, at nogle af de der mor, de bliver behandlet på, der er jo på tidspunkt ham, der ryger ud af vinduet, hvor man så ser ham, han ryger ud af vinduet op fra det der højhus. Man ser ham ryger ned og rammer næste etage, og så kommer man ned på gaden, og så går Marco og Lamont Cranston og snakker det. Ja, det er mærkeligt, det bliver brugt som sådan en comic relief næsten. Ja. Du kan høre bumpet. Ja. Det er altså mærkeligt. Og han siger sådan, bum, så er det bare stille. Ja, han rammer, man ser sådan, det er ikke bare sådan, han falder ned, man ser lige, han rammer et eller andet på vej ned, så man ved, han bliver bare sådan virkelig smadret på vej ned, ikke? Det er sådan. Jeg kom til at tænke på en ting mere, som sådan er, altså sådan 30-40-agtig, sådan et filmstil, det er sådan, når den der taxa kører, så kører den meget stærkt, sådan også sådan rundt i svingene og sådan noget, og der er det nogle gange tydeligt, at det sådan bare er, hvor de har kørt det sådan normalt, hastet lidt langsomt, og så bare spillet det hurtigere, ligesom en sådan gjorde i Morten Kork-film, og sikkert tilsvarende amerikanske film fra den tid, altså, fordi man skulle få til at virke sådan action-agtigt, men det måtte jo ikke være farligt alligevel at optage det, så derfor så spillede man det bare sådan lige med halvanden gang hastighed eller et eller andet. Jamen, altså, sådan en som Hitchcock, han gjorde jo en dyd ud at lære de der bilscener der, hvor de så falske ud gennem baggrunden, altså. Det var hans måde sådan lidt at lave lidt grin med det. Du tænker på det der, hvor der kørte en film bagved den. Ja. Ja, men det var jo også, fordi det var billigere at optage på den måde, så lavede man tit det der, hvad hedder det, rare projection, fordi man ikke har råd til at tage ud og optage det. Ja, og så også, der er også nogen, der er jo også i den der... scene i, hvad hedder den, North by Northwest, også Hitchcock, der gør de det samme, som Marianne snakker om, at de speeder filmen op, der hvor han sidder i bilen, og er blevet drukket fuld, og de skal have ham til at køre over. Nej, det er jo også kranten, ja, det ser ikke sådan så super godt ud. Det kører lidt på samme måde, det er også, fordi jeg kører. Der er også i Goldfinger, der kan man også se flere steder, hvor bilen er speedet op, det er heller ikke sådan, det er også sådan rimelig tydeligt, når du ser det igen. Og ude at køre med skøre, der har de også med. Det var noget af det sjove i den der kampen om den røde ko, der kom i 80'erne. Som jo sådan var sådan en spoof på Morten Kork-film. Mm. Hvor der sker et eller andet, hvor der er en dame, der falder en hest, og så skal Jan Friis Mikkelsen sådan løbe hen og redde hende. Og så løber han sådan i slow motion. Men man kan sådan se, at det er bare, at han sådan gør tingene i slow motion. Yeah. Fordi bagved der er der sådan nogle planter og nogle træer, der sådan blafrer i vinden. Og det er stadigvæk sådan en almindelig hastighed. Ja. Jeg kunne også godt lide, at der var det der lige var det der amerikanske patriotisme, der lige kom ind det der, hey, that's the USA you're talking about. Det er også sådan, det passer også meget godt ind i den der 30'er tid, ikke? Det der med at man sådan ser sig selv som det nye land, og man virkelig sådan det buller bare frem inden 2. verdenskrig, ikke? Altså det. Ja. Og også sådan en mindre design detalje, den der med, hvad hedder det, den der Camel reklame der med. Eller, nej, ikke. Det er baseret på Camel, men den der Lama-reklame der, med at der kommer røg ud af det der billboard. Ja. Det var noget, der var lavet rigtigt dengang også, altså. At de havde lavet sådan et billboard, der kunne det der. Jamen, er det ikke også i Dark City, hvor der er sådan en billboard også? Jo, der er også nogle lignende med i hvert fald. Men jeg synes, det er bare sådan en lille fed detalje, de har med også. Det er så 30-agtigt, det der, altså det skilt, det er så... reklame, altså... Jamen, det er også bare det der... Reklamerne så ud dengang, altså ja, det er ja. Så... Og det der med, at der var ikke nogen, der overhovedet var kritisk over for det ryge, men det var bare en nydelse, man skulle give sig selv, ikke? Ja, men det var det jo op til sidste, inden for sidste 10 år. Ja, sådan ja, men det er jo... Jeg tror faktisk ikke, vi ser nogen ryger, ikke? Jo. Ryger hun inden der lane? Hun ryger Marco Lane, jo. Ja. Og det er rigtigt, ja, det gør hun. Og han ryger der vist også hans onkel, ham politichef. Og det er rigtigt, ja. Okay. Men jeg synes, det var meget fedt der, hvor han står og kigger på skiltet, og det er sådan, der hvor det smelter, og tænker bare sådan, wow, man, bad trip, man. Det var sådan, det var sådan virkelig bad trip, han fik af Ian McKellen, der hvor han står og kigger på det. Ja. Der hvor det bliver til, der hvor det der kvinde bliver til, Karen. Ja. Der er jo spekuleret i, at nogle tegneseriehistorikere, at hvad her det, Margot Lane, det er søsteren til Lois Lane. At de hænger sådan lidt sammen på den måde der. Men, jeg kunne meget godt lide det der med, at de blev sådan makkerpar, at hun sådan faktisk havde nogle... altså, men det er også, altså, det er også lidt mærkeligt, første gang jeg møder hende, så inden for 5 minutter, så fortæller hun om, nå, jeg er psychic, by the way. Ja, det har han jo også sagt til, en, til ham, onklen, at hun er lidt mærkelig. Jo, jo, men alligevel derfra så går til, altså, tænker, ja. Hun kan jo stadig blive, altså, hun kan jo blive fuldt som heks og alle mulige ting, jeg tænker allerede. Ja, måske ikke så meget i 30'erne. Ja, men alligevel, jeg tror alligevel, hvis du sagde, jamen det ved jeg ikke, måske ikke som heks, men i hvert fald, jeg tror godt, det kunne blive nogle... Det er sådan at komme på, hvad hedder sådan et... Ja, det kan, være, det kan godt være, det på den måde, ja. Jeg ved ikke, hvor meget... altså, religionen havde vel stadig en eller anden form for funktion i det amerikanske samfund, så jeg ved ikke... Ej, det ikke. Men det kunne godt give nogle problemer, i hvert fald, tænker jeg. Så, men det er måske også for at vise det der med, at hun stoler på ham. Han er jo faktisk også med lige de der biroller, der er ved her, at vores gamle ven fra Samurai Cop, han er med. Han der spilte Okamura. Ja, han det. Ja. Som en af, han står bare som, hvad står der, Tibetan Passenger. Okay. Jeg ved ikke lige, hvor i filmen han er med. Men det er også mærkeligt der med, at da hendes far så er væk, så er hun ikke sådan, hun er ikke sådan super travl med at finde ham igen, så er hun... Ej, det er sådan, lidt jeg er lidt til og fra, at hun sådan leder efter ham. Ja. Og man skal også tid til at gå i byen. Hvad hvis han... Jamen, hvad er det, hvis han bliver tortureret? Eller? Hun ved overhovedet ikke, hvad der skal det være. Hun kan ikke gøre noget alligevel. Der er ingen grund til at bekymre sig. Nej, men hun er heller ikke sådan, hun bare sådan går i panik i hvert fald over det. Altså. Lad I mærke til hans laboratorium, Ian McKellen. Han er jo tydeligvis fysiker på grund af den der kugle, han er ved at lave og pusser på. Men hele hans laboratorium er fyldt med kolber og reagensglas og bunsenbrænder og forskellige farver. Han kunne være det moderne samfunds alkemist med det han har derinde. Jamen, jeg tror bare ikke man bruger. Nej. Ikke det han har der i. Det irriterer mig. Men det er altså, jeg tror ikke. Scientific, altså jeg ved ikke, hvor... Jamen, det er sådan nogle ting, de skal have styr på. Det er de små ting der. Hvor korrekt den er i forhold til... Altså, de snakker om det der bronzium, og så snakker det sådan rimelig meget teknobabble omkring, at det er en explosive submolecular device. Det var sjov. Den der... Der er rigtig meget teknobabble lige i den scene der, hvor man så tænker, okay, han aner overhovedet ikke, hvad han siger. Og det er der ingen andre mennesker. Nej, det... Ja... Det er også sådan, den der device, han har skabt, det er også bare sådan doomsday device. Mm. Jeg tænkte bare... Jeg synes godt, at man kunne... Det der beryllium-sphere der tænkte jeg bare, altså det har man... Hvor fanden er det, jeg har hørt det før? Sådan der. Der tænkte jeg sådan Star Trek, og sådan, altså det er jeg helt sikker på, at jeg har hørt det før. Og så gik jeg ind og læste trivia på filmen. Og så er det er det, som deres rumskib er blevet drevet af i Galaxy Quest. Ja. Yeah. det er meget sjovt, hvorfor de lige har... Altså, det kan jo ikke være tilfældigt, at man lige kalder det samme. Jeg går ud fra, at det ikke er noget, der findes i virkeligheden. Det kan være, at de har nogle liggende på studiet. Ja, det er nok det er nok lidt ligesom unobtainium også. Altså. Ja, nu er jeg kun fysik på B-niveau, men jeg tror ikke, at det findes i virkeligheden. Tror ikke det? Jeg ved ikke. Tror du ikke, bronzium findes i virkeligheden? Sådan noget med, når du hælder et eller andet nedover, så flækker det bare alt. Så bliver det flækket. Ja. Flikker, glas og bobler op. Ja. Nej. Det med, ja. Men jeg synes som sagt, jeg synes filmen falder fuldstændig fra hinanden der. Jeg synes det er meget fedt det der med, at han har hypnotiseret dem alle sammen, inklusiv The Shadow faktisk. Det synes jeg det er fedt. Så ikke kunne se den her bygning. Det er meget fedt, men det kunne have brugt til meget mere det der med, at han har manipuleret dem alle sammen. Det kunne også være, at jeg så har tænkt på sådan noget, hvad nu hvis han også har taget præsidentposten, og han har taget magten i landet og sådan noget i virkeligheden, altså sådan, han har allerede taget over i virkeligheden, fordi han har ligesom altså, i BLF. Nu ser han i en by. Ja, for eksempel ikke, altså sådan lidt fest. Han kunne have gjort ligesom i G.I. Joe-filmerne der, hvor han faktisk bliver den amerikanske præsident. Ja, lige præcis. Ligesom i Amerika nu. Ligesom Trump har gjort der, ikke? Ja, altså det er også, hvad hedder det? Det er Corporal Commander, der har taget magten i USA. Ja, simpelthen Corporal Commander, altså det er også... Det hænger jo godt sammen med, at det er Trump, der spiller hovedrollen i den her. Altså. Jamen, det var det. Han er ikke helt så fit, Trump, som, som Cobra Commander. Nej. Cobra! Retreat! Jeg synes ikke, jeg har ikke samme problem med slutningen, som du har, Gustav. Nej, jeg har heller ikke. Jeg kunne godt lide. Ja, den fungerer fint for mig, altså, og jeg kan og godt lide det. Og sådan noget. Det synes jeg også fungerer, for det er meget sådan serial-agtigt også, altså, og det, og jeg synes det, og der er en fin reference til hvad her det, The Lady from Shanghai og Orson Welles, og det er måske også sådan lidt det hænger sammen med Orson Welles sådan mere, fordi han nu var stemmen en gang også så. Og Into the Dragon. Ja, men det var i den var det jo sådan en reference til Lady from Shanghai. Ja, det er rigtigt. Jeg synes også det der med den der rullende bombe, det synes jeg også bare var lamt. Det er sådan lidt for meget. Jeg synes, det var sjovt, det der, hvor han så kommer en lille smule i action, hvad her, Ian McKellen, det der med, at den er ovenpå nu, altså, det synes jeg fungerer meget godt. Det er lige før, den kunne tage elevatoren ned, og så... Ja. Det er lige før, den tager elevatoren ned, og så kører ned på næste sal, og kører op igen, og sådan noget, altså det... men igen, jamen, det bliver lidt for komisk der. Det er rigtigt, men det bliver bare sådan lidt for, jeg ved ikke, det bliver lidt for slapstick for mig. Jeg synes, det man har bygget op til i den konfrontation mellem de to, det bliver da overhovedet ikke stort nok. Altså, jeg synes, den fæser sådan lidt ud. Det jeg godt kunne have savnet, det jeg savner lidt ved den her, det er, at der er selvfølgelig cliffhanger i nogle af scenerne i filmen. Men det kunne være sjovt, hvis de har kørt den en lille smule længere ud med cliffhangerne. Altså, det behøver ikke være sådan cliffhanger, ligesom i den gamle Batman-tv-serie, hvor det så lige pludselig at de er... The Dramatic Duo. Ja, hvor de er 2 centimeter fra rundsaven, og så i næste afsnit, så lægger de faktisk en halv meter fra og når at slippe væk, altså. How will the Dramatic Duo survive? Ja, men det vil fungere... Ja, det kunne være sjovt, altså, fordi der er jo den scene der, hvor han bliver... De forsøger på at drukne ham. The Shadow også. Det er jo sådan en cliffhanger. Afslutning, altså. Men det er bare svært med for mange cliffhanger i en film. Ja, det er det. Men det er jo det, altså, du kan jo se Indiana Jones. Det er jo... Det kunne være meget, fedt, hvis de havde lavet sådan noget cliffhanger med, at de sådan lige faded ned til sort, og så havde det sort lidt, og så faded op igen. Ja. Sådan. Det ville være stilistisk, det vil være en stil, men det vil passe godt ind til resten, tror jeg også. Ja, der er mange sekvenser, for eksempel i Indiana Jones, der er sådan meget cliffhanger-agtige, hvor man ikke tror, han kan slippe væk, og det kan han så alligevel, altså. Ja. Men jeg synes også, at altså, der er mange ting, der er virkelig godt ved den her film. Jeg synes også, at Gary Goldsmiths score, hvor synes jeg var virkelig, virkelig fint også. Det fungerede. Ja, det gør det. Det ved jeg også sådan oftest et eller andet. Og det er sjovt med Gary Goldsmith, fordi han kan lave musik til alt. Altså, jeg sagde dagen før, så jeg så den der The Burbs... Joe Dante's The Burbs, den hedder Nabokrigen på dansk med Tom Hanks. Og der er Jerry Goldsmith, der også lavet musik til. Han lavede musik til rigtig mange af Joe Dante's film engang. Ja. Det er jo et fuldstændig anderledes score. Altså, det er fuldstændig splittet. Altså, det er meget mærkeligt score, men det fungerer i den. Og hvor det i den her, der er sådan meget superhelteagtigt. Altså, det lyder næsten lidt hen af noget... Danny Elfman er ja. Det. Altså. Jeg sad hele vejen og tænkte, det her det er Batman, det her det er Indiana Jones, nu er vi tilbage i Batman, nu er vi over Indiana Jones igen. Hele vejen igennem. Han har også lavet soundtracket til Fierce Creatures, og det er også sådan lidt Danny Elfman-agtigt faktisk. Mm. Og selvfølgelig også til Star Trek, hvor det jo bare men mere symfoniorkester. Det er vel også ham, der er lavet til Next Gen, er det ikke det? Det er jo lavet Next Gen også, er det ikke? Nej. Det tror jeg ikke, han har tid til. Altså, han har måske lavet tema til den. Det var ikke så meget ind i musikken til Next Gen. Det er temaet, jeg tænkte på også, faktisk, ja. Ja, jo, altså han har lavet temaet, og så til nogle afsnit, og så hans simmer og sådan noget har også lavet. Jeg tror, hans søn, Joel Goldsmith, som jo desværre også er død, han var inde over nord musikken til Next Generation. Nu er der, får vi nok en masse kommentarer fra nogle Star Trek-fans, der siger, jeg er ikke styr på en skid. Men så kan vi så sige, at vi har nogle trackies med os også. Altså. De sagde, det var okay, det blev sagt. Ja. De har stemt det. Ja, de har sagt god for det. Marianne, du tager det. Jeg synes, det er rigtig fedt. Jeg var også inde og kigge efter, hvad det koster. Fordi jeg er jo en af dem, der godt kunne finde på at købe det på CD. Så mærkelig er jeg. Det koster lige 300 kroner sådan en der. Okay. Det er så autodisk. Men den, ja, holder, ja, meget godt, den holder meget godt, den der stil, 30-stil. Altså, jeg elsker også det der Invisible Ink, der bliver brugt til sidst. Ikke? Altså, der er virkelig mange gode elementer. Ikke? Det er bare ligesom om, helt i mål. Jeg ved ikke sådan, hvad det er. Altså, man kan for øvrigt også se, at Batmans, Batman Begins er også enormt inspireret af den, hele den her måde. Men det er jo også bare Batman-figuren. Det der med, at han arbejder i skyggerne. Ikke? Og det der med, at skurkene sådan er bange for ham. Det er jo også ligesom, yeah, Batman, ikke? At han bruger frygt det kan man jo til se, at kontrollere den. Med gangsteren, der er starten på broen, der er de helt lamme, de der håndlanger der. Altså, det er faktisk kun gangsterbossene, der tager kampen op mod The Shadow. De andre står nærmest og står næsten med hænderne i vejret, fordi The Shadow... Ja, de og snakker der om at gå mere og mere panik, ikke? Altså, det er fuldstændig ligesom den der scene i Batman Begins, der med der drug shipments, ikke? Hvor han sådan er der jo ved den der nede på havnen. Også Burton's Batman, den bruger det jo rigtig, rigtig meget, eller næsten hele vejen igennem, faktisk op til slutscenen, ja, i kirken. Ja, hvor han er oppe på taget, ikke, om de tror, han er sådan mytisk. Ja. Altså, det er den der tanke, der opstår med Batman, han nærmest bliver sådan, og det er også det, politiet leder efter, en levende flagermus, ikke, altså. Så det fungerer rigtig godt. Men hvis I ikke synes, altså det lyder som om, jeg er den eneste, der sådan havde et problem med slutningen, og Marianne, du er selv ikke sådan... Jeg synes bare, at skurken, han var så... Jeg interesserede mig slet ikke for ham. Det var sådan lidt ærgerligt. Så det var mest det, jeg havde problemer. Jeg synes, det der med de spejle, og de her, der var sådan flere gange i filmen, hvor der sådan var, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder, men hvor der sådan står en helt tæt på kameraet, og så står der den... Altså, står der en sådan væk fra os. No. Altså, det var der i den der serie med gangsterne, eller ikke serie, scene med gangsterne, der i starten på den bro. Og der, ja, der er det også noget tidspunkt. Foran sin far, ja, altså Lane der. Mm. Jeg tror faktisk, jeg ved i hvert fald, at, hvad hedder han, De Palma har brugt den effekt. Brian De Palma, han bruger det rigtig meget. Han bruger det i Untouchables blandt andet også. Altså. Ja, men det er også brugt rigtig meget i Carrie, og han gør det, han optager faktisk, altså, han optager to indstillinger, så har han sat dem sammen nogle gange i hvert fald. Det er ikke altid, nogle gange han har skudt. Er det ikke det, man kalder en split diopter effekt? Er det ikke det, man kalder det? Jo, det er sådan noget, ja, det hedder vist det. Ja, det er rigtigt. Men ja, det er en fed effekt. Undskyld. Synes du ikke, den var fed, den effekt, Marianne? Var det der var? Jeg synes, det var meget godt, det der med spejlene. Jeg kunne godt tænke mig at se det, altså den udvidede scene, der hvor de så har fået ødelagt deres... kulisse i det der jordskælv. For det, det synes jeg var om ikke andet, så var det bare fedt at se på, eller hvad skal man sige. Mm. Ja, det var visuelt interessant, synes jeg. Det var bare alt for kort, den der, altså, det var bare over i løbet af 5 minutter, hele det der opgør, ikke? Det synes jeg var skuffende, i hvert fald. Ja. Nå, men Jerry Goldsmith, han har skrevet temaet til Star Trek 1 og 5 og First Contact og Insurrection og Nemesis, og så har han skrevet til Next Generation og Voyager. Ja, men altså, er det ikke kun temaer? Ja, temaer. Jeg tror ikke, han er tid til at lave musik til serien i hvert fald. Jamen, han har vel... Ja, jo, ja. Jeg tror ikke, han lavede til filmene, der han vel lavet... Jo, filmene selvfølgelig, men tv-serien, han kunne ikke lave musik til 24 afsnit af Next Generation. 24 gange 75 sæsoner. Ja. Altså, sønnen der, Joel Goldsmith, han har så været ind over First Contact også. Ja, og han har også lavet musik til, jeg mener det, hvad hedder den, Stargate-serien, det er også Joel Goldsmith, der har lavet til den, til tv-serien. Men havde I andre, I havde slet ikke nogen problemer med filmen, det lyder som om det er bare mig, der ikke synes, det var sådan. Altså... Jo, selvfølgelig er der problemer, men jeg elsker bare sådan noget som det her, hvor at det gør mig ingenting, at der er lidt småfejl hister her, og der er lidt ting, der irriterer mig, men jeg synes bare, at den er så skide charmerende, at jeg nyder at se den. Jeg synes, det er virkelig, det er popcornfilm, når det er bedst for mig, sådan noget her. Jeg synes, det er super fedt. Ja, bare, det er også en sjov actionfilm på mange måder. Jeg tror egentlig, det var derfor, jeg ikke så godt kunne lide den, da jeg så den første gang. Ja. Det var jeg ikke så gammel. Altså, jeg ved heller ikke, hvorfor jeg ikke kunne lide den. Jeg kunne netop heller ikke lide den, da jeg så den. Der er ikke meget action i den, men det er egentlig, fordi det er egentlig meget mere en karakterfilm. Altså, den handler egentlig meget mere om The Shadow som karakter. Og så det der forhold, de har til hinanden, The Shadow og så hende der baben. Men det er jo faktisk en af de film, som jeg... Så, altså, der er en... Jeg kunne godt se den her få et godt remake. Jeg kunne godt have tænkt mig at se noget mere af The Shadow i aktion. Eller en fortsættelse. En fortsættelse. Ikke et remake, men en fortsættelse. Ja, det kunne være fedt. Det kunne jeg sagtens se, og jeg tror, fordi hele den her 30'er setting, altså... Vi skal ikke over i sådan noget gangsterskort, super realistisk. Vi skal heller ikke over i sådan noget Adam West Batman. Vi skal have et eller andet midt imellem. Og jeg synes, den her 30-sætning, som vi har snakket en del om, jeg synes, det er så fedt. Altså, det er virkelig fedt. Hvis de skruer endnu mere op for noir-stemning, og måske ikke bliver lavet den i sort-hvid, eller et eller andet, altså, det kunne fungere ret godt. Altså, det synes jeg, det... Ja. Der er noget der, det er en fed karakter, synes jeg. Og jeg kan rigtig godt lide det der med, at han er så anti-helteagtig, og det vil også passe rigtig godt i dag, fordi vi har rigtig mange anti-helte i dag, ikke? Altså Logan, og nu er også, hvad hedder han, Deadpool er også totalt anti-helte, ikke? Altså, så der er virkelig sådan, den her postmoderne tid, der er der virkelig den her anti-helte, ikke? Der vil han passe rigtig godt i det der med, at han bare skyder folk, og får dem til at hoppe ud af vinduet, hvis han ikke kan lide dem. Det kan være, at han kommer med i den nye Punisher-serie. Punisher og Shadow. Så han bare lige 130 år, men det er så hvad det er. Jeg kunne sagtens se et remake, og de der effekter kunne jo, altså, kunne man lave ret fede i dag også, de der med, at han kan sådan forsvinde i skyggerne, og man kunne se ham måske manipulere meget mere. Men jeg tænker egentlig sådan lidt, den er også sådan lidt Dr. Strange-agtig på nogle punkter. Det der med, at han sådan har sådan en adgang til det okulte på en eller anden måde, ikke? Så det kunne han måske også, man kunne også ride med på den bølge. Jamen lidt, det skal bare ikke blive lige så CGI som Dr. Strange, altså så tror jeg, det bliver træls. Altså jeg kan godt lide, at det er sådan... Men jeg tror, hvis man lavede det i dag, så ville den netop blive meget computergrafikagtig. Tror du ikke det? Eller tror I ikke det? Jo, men det fede ved ham er jo ikke, at han kan blive til en skygge. For mig er det ikke det fede. Det er også okay. Nej. Det fede er hele miljøet, og han har den her taxichauffør-ven, og at han... Jamen, altså, det... Ja, og hele hans, alle hans hjælpere, det er dem, at han har hjulpet før, altså. Identiteten, og det, at han er sådan en Batman-figur, og det hele med, altså det hele Playboy, det hele synes jeg, at det, der gør det fedt, det, at han kan blive til en skygge, er bare en lille del af det. Ja, helt sikkert, men det tror jeg godt, man kunne finde på at virkelig at play op i et remake. Jeg tror ikke, det fungerer så godt, som det sådan set gør i den her, altså. Jeg tror det vil blive overload, altså hvis de skulle hen og lave, selvfølgelig har det været brugt CGI i den her også, men det vil jo blive endnu mere i, hvis de skulle lave en nyere version, altså medmindre at det er en af, der har, ligesom, ikke jeg tror, han vil gøre det, men så en som Nolan, der måske vil holde den lidt ned på et vist niveau med computereffekterne. Altså. Tror ikke, han laver Shadow. Hashtag Nolan for the Shadow. Den begynder vi på, ja. Det vil være meget passende opfølger til Dunkirk. Det er David Fincher. Det kunne også være fedt, ikke? Fordi nu har man jo også set, så kunne man også, hele den der noir-stemning er også, den kan man jo bare også visuelt skrue endnu mere op for, ikke? Altså. Jeg tror, der er nogle, den er ikke specielt sådan noir-agtig, sådan nej, visuelt. Nej, men hvis du skruer op for effekterne. Nå, det er jo ikke det, jeg mener snak, skruer for visuelt noir-stemning, altså det trammemotiv og skygger og skæve vinkler og sådan fortælles og alle de her forskellige ting. Jeg elsker jo film noir, så jeg synes, det er en rigtig The Shadow film noir, sådan en måske, hvad hedder det, new film noir kunne være, hvad hedder det, Right, fedt. Men nu I snakkede om Dr. Strange før, så er der jo også sådan, på et tidspunkt, ham der Karen, han sidder og mediterer, eller sådan noget, jeg kan lige få skrevet ned, men der kommer sådan noget ud af væggen, sådan, og det er også bare totalt sådan 90'er udgave af de der effekter, der er i Dr. Strange. Ja, og det er sådan lidt, hvorfor er det der med det der tæppe? Det forstod jeg aldrig rigtigt. Men hvad siger du? Hvad er det, han gør med det tæppe der? Er det bare sådan for at vise, at han kan det? Ja. Det kan jeg ikke huske, hvad gør han med tæppet? Jamen, der kommer noget ud af det, så ja, der kommer noget ud. Det er bare for at vise, at han kan det der, men altså, det er sådan, at det var lidt mærkeligt scene for mig, synes jeg. Ja. Det er jeg selvfølgelig tror, neo-noir, jeg tænkte på før, ikke neo-noir, men neo-noir. Jeg synes, den var lidt lang. Altså, jeg synes godt, den kunne lige være, som man siger. Den kunne være, lige have været 10 minutter kvarter kort, eller sådan noget den stil. Jeg havde det omvendt. Jeg ville gerne have haft den længere, fordi jeg synes, at det lige pludselig så gik det bare meget, meget stærkt til sidst. Så altså, jeg ville gerne have haft den længere. Det er vi nok ikke helt enige om. En mellemting. Ja. Ja, altså jeg tror, jeg har det med den her film, sådan at det er også det, jeg godt kan lide med at lave den her podcast, det er, at man bliver ligesom i går sådan tvunget til at se nogle film. Altså jeg var aldrig nogensinde sat mig ned og se den her film, men nu er jeg bare rigtig glad for at se den, fordi den er alligevel så stilistisk anderledes. Og jeg ville, hvis jeg havde set den, dengang den kom ud, så ville jeg have syntes, det var det mest åndssvagt i hele verden, er jeg sikker på. Selvom at jeg, altså, det er jo ikke fordi, jeg sådan var allergisk over for superheltefilm allerede dengang. Altså, men jeg tror bare, at jeg ville ikke have kunne se det der metaniveau, eller ja, det er det jo ikke meta, men altså det stilistiske i, at den sådan var 30-agtig og tegneserieagtig, det ville jeg slet ikke have kunne se dengang. Men det er jo selvfølgelig måske også noget at gøre i ens alder. Ja, ung og nem. Ligesom Morten, der ikke kunne lide den, da han så den. Nej, ja. Der var ikke nok Steven Seagal i den engang. Der var helt klart ikke nok Steven Seagal i den. Nej. Nej, jeg ved heller ikke, hvorfor jeg ikke kunne lide den dengang. Fordi jeg kunne godt lide film som Dick Tracy og sådan noget, så jeg ved ikke. Ja, så hvis du så ser den i dag, så tror jeg ikke, du vil kunne lide den. Nej, jeg har faktisk lyst til at se den igen. Jeg har fået helt vildt lyst til at se. Jeg skal også have set Rocketeer igen. Rocketeer, den holder, men Dick Tracy, det er en, der man skal se for set design, altså hvordan de bruger farverne. Og det er jo netop så spændende på grund af farverne og set design. Også fordi, at de har været så i Dick Tracy har de været så konsekvente med farverne, at de har kun de farver, de har brugt i tegneserien. Altså, ja. De har de der enkelte farver, der kører igen. Ja. Ja. Ja, men altså stilistisk er den rigtig, rigtig interessant, men den er ikke... Og Warren Beatty, han er med der i. Han tror så bare, han er med i en anden film. Ja, ja, ja. Han tror, han er med i Darkman i stedet. Det var jo inden Warren Beatty var blevet gammel. Ja. Hvad så? Var blevet gammel, og ikke kan forske på kuverter. Ja. Det er så ikke helt hans skyld. Ja, det var ikke hans skyld. Det var han havde jo set det. Det var jo derfor, han stod og så lidt mærkeligt ud i hovedet på scenen. Ja, ja. Og så Faye Dunaway, hun tog bare lige over, og så er hun nu op med det pis. Ja. Ved vi, om han bare kom fuld hen til det bord derude bagved, hvor der lå kuverter, så tog han bare... Det er vist noget, der var... Ej, han har jo fået... De står på hver sin side af scenen og udleverer det. Ja. Han har fået den forkerte kuvert eller andet. Jeg så ham på Twitter, den anden der har givet ham forkert. Ja, det er også synd for ham. Han står der og ikke rigtig ved, hvordan han lige skal håndtere situationen. Så EUBF for producenterne af La La Land, der har noget at takke deres 15 bedste mødre. Han var så ham der bare stillede sig op og lavede sin takketale, selvom at... Og så slutter han af med at sige, forresten så vandt vi ikke, men altså nu... Ja, så nåede han at sige noget på... Ja. Ja, ja. De skulle bare give dem en Oscar begge. Ja, de har garanteret lidt ekstra. Ja. Men de taklede det fandme flot, de der. Ja, det må altså, jeg sige. Det var sgu... bare have stået og tunet snot deroppe på scenen. Der blev nok drukket nogle ekstra bajer den aften, der La La Land holdt. Ja, bare tænden, de fik jo fandme alle andre Oscars end den. Så det, ja, ja. Og der er jo også lige den Suicide Squad vandt, så... De har også... Ja, den er Oscar-vindende. Ja, den er... Ja. Ja. Ja. Make-up-effekten er vel fint nok i den, altså, men det er jo så lige... Jo. Yeah. Jo, altså... Jeg synes faktisk, de der bladrer færdig med Star Trek, eller... Vi er han, vi er han. Jamen, det er jo ikke, fordi jeg... Vi kom til After Dark Oscar-podcasten. Ja. Nej, det er bare synd, at alle de steder, de henviser til Suicide Squad, der viser de billede af Harley Quinn, fordi der er jo andre bedre ting med end Harley Quinn i Suicide Squad. Ja, de kan bare vise Killer Croc. Og ja. Jeg tror ikke, hun er den svære at lave. Altså. Det er vel egentlig okay. Er det ikke? Det er bare en dårlig film. Nå, skal vi ikke sige, det var nok om The Shadow? No. Jeg kan kun anbefale, at man går på YouTube og finder nogle af de gamle radiospil. De holder stadigvæk. Det kunne jeg faktisk rigtig, rigtig godt tænke mig. Og de var sådan en halv time hver, så det er lidt ligesom et kort podcast. Men det er sjovt, Morten, du fik lyst til at se alle de der film, fordi jeg har også fået lyst til at se Rocketeer. Jeg har endda også fået lyst til at se den der Fantomfilm. Det skal jeg også have. Men jeg så også meget, eller læste meget, eller... Et eller andet med fantomet, og de der, der er bare et eller andet med den der 30-stemning. Jeg synes, det er så fantastisk. Især nu, når den ikke er så super realistisk, fordi jeg har ikke lyst til at se nogen... det giver mig ikke lyst til at se en masse noir-film, det her, for eksempel. Det har jeg lyst til af andre grunde, ja, men det er mere den der serial-stemning, der, ja. Ikke? Ja, den der 30-serial-stemning, ikke? Det er mere den, man tænker. Ja. Cool. Ja, The Rocketeer skal jeg også have kendt det. Christoffer, det er jo din tur til at vælge film næste gang. Eller til næste gang. Ja, vi skal ikke snakke om de film, vi har set den sidste dag, så det gør vi ikke. Nej, okay. Jo. Det kan vi også godt. Jo, vi tager det en vej. Det var ikke for at stråle, eller for... du skal lige... Hvad har jeg pisse jo mig til at ville filme, skal man lige sige... Jamen altså... Den film, jeg har set... Jeg har set mange film siden sidst. Eller mange. Jeg har set en del film siden sidst. Men den film, der sådan har gjort det aller største indtryk på mig, sådan, siden vi snakkede sammen sidst, det er Moonlight. Og det var også den, der vandt for bedste film. Og det var den rigtige film, der valgte, synes jeg, fordi det er en bedre, nu har jeg også en alder, den synes jeg også var god, men Moonlight er noget helt særligt, synes jeg, er noget helt andet, end det man tror, ud fra, sådan det man måske kunne tro, når man ser trailer og sådan noget. Det er egentlig meget sådan, altså det er jo oprindeligt et teaterstykke, som aldrig er blevet opført, og så er blevet lavet om til den her film, sådan i tre akter, der følger den her, sådan forskellige faser i hans liv, og hvordan han sådan takler de her forskellige faser. Han er så en sort homoseksuel mand, og det i sig selv er jo sådan lidt et tabu, og så samtidig så er der sådan noget gangster inden over, men det er bare en rigtig sådan fin sådan miljøskildring, og sådan meget sådan en, den har også noget social realisme over sig i forhold til hvordan nogen lever i USA og sådan noget, samtidig med at den har sådan nogle virkelig sådan smukke og poetiske billeder og sådan. Altså, det er en meget vigtig film, synes jeg, på mange punkter, fordi den bryder en masse tabuer. Og måske når ud til et publikum, der måske ikke taler om det her tabu normalt. Hvad er det for en slags film? Hvordan? Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er for en film, ud fra traileren. Den minder sådan lidt om, hvis jeg skulle sætte en markat på den, så er den sådan lidt, den er sådan lidt The Wire indover sig, fordi den har det der gangstermiljø, det der socialrealisme. Blandet med sådan en coming of age historie, ikke? Okay. Samtidig med noget med noget forbudt kærlighed. Men er det sådan noget melodrama eller sådan noget? Nej, det er ikke melodrama. Overhovedet ikke. Fordi det kunne godt tangere sådan noget ud fra traileren. Jeg kan slet ikke finde ud af det for mig. Det er meget mere sådan poetisk, og der er sådan en rimelig lang indstilling, og musikken er brugt sådan. Der er nogen, der siger den, nu har jeg ikke fået set Tree of Life, men der er nogen, der siger den sådan visuelt, så har han sådan mindelse om Tree of Life, fordi den er sådan meget, kameraet er sådan meget tæt på. Den laver virkelig sådan nogle meget langsomme dybdefokus skift på flere steder i filmen, hvor den sådan skifter enormt langsom fokus, og har sådan meget, meget lav dybdeskarphed i billedet nogle gange. Og så de der, den starter så med børnene, og de der børn er enormt godt castet. Altså alle, man følger ham her, figuren, i tre stadier af hans liv, hvor han så har nogle forskellige navne og sådan noget. Og alle spiller bare pissegodt, altså det er virkelig, men det er meget sådan underspillet film faktisk på mange måder, og meget sådan, ja, den er bare virkelig, virkelig, virkelig smuk, altså det er virkelig en virkelig smuk film, altså den her homoseksualitet bliver ikke er ikke det afgørende for film overhovedet, den handler egentlig mere sådan om det her med at føle sig udenfor, og føle sig anderledes i et miljø. Ja. Det er en virkelig, virkelig fin film, jeg kan slet ikke anbefale nok, at man kommer ind og ser den, altså det er virkelig en god oplevelse at få i biografen. Cool. Marianne, har du set noget godt? Jeg har set Lego Batman. Sådan. Og den var ikke lige så god som den første Lego-film, synes jeg. Jeg synes, at historien var meget tam. Jeg synes, der var rigtig mange sjove ting i den. Altså, både sådan sjove Batman-ting, sådan kombineret med sjove Lego-ting, og kombineret med sjove sådan popkultur-reference-ting. Men som sagt, så synes jeg selv, at historien var ikke så særlig interessant. Men det er bare så charmerende, når det der Lego, og når de animerer det, at man kan sådan se de der støbe, sådan nogle fejl i plastikken, kan man sige. Mm. At de sådan har animeret det med, og selvfølgelig har de det, for at det skal ligne mest muligt. Altså, det synes jeg bare er gennemført. Og så, jeg forstår, at du havde set den også, hvor jeg tror, at du har gået glip måske af nogle jokes, fordi at du har set det dansk. Jeg tror ikke. Jeg tror bare ikke, det var bedre. Jamen, der er sådan mange, altså nogle små ting, de siger på et mange af de ting, som er, undskyld, jeg afbryder, de jokes, som er jokes på grund af engelske navne, er ikke oversat okay. i den danske. Så, ja. Så MacGuffin Airlines hedder også MacGuffin Airlines på ja. Dansk. Bare fordi, så... Jeg synes bare ikke, den var... Det var sådan lidt syresagt-squat udgaven af en Lego-film for mig. Der var sindssygt meget larm og brag, og der skete helt vildt mange ting i starten, og jeg tror... Jamen, min knægt, jeg var inde og set den med min søn, og han var vild med den. Men jeg tror ikke, han anede, hvad der foregik i starten, fordi de første 5 minutter var bare... Jeg kan godt lide, der, altså det starter med, at han skal... Det er så mere en kæmpe bombe, og der er bare med fly og alt muligt også, og så kommer han hjem i badhulen, ja. Og så varmer han sin sørgelige middag inde i lobster dinner, eller hvad den var. Og det, er sådan, ja. Det går sådan fra, at det er bare alt muligt også, og så sidder han der helt alene, og man kan bare høre mikrobølgeovnen, der kører, ding, og så sidder han der og spiser det sådan helt alene. Så ja. Altså, jeg synes, den var udmærket, men altså, jeg synes bare, den første var bedre. Jeg synes bare ikke rigtigt, det var lavet til børn. Altså, alle de der referencer, som jeg fattede han jo ikke en skid af. Og alt det der, hele den der historie, vi var igennem med Batman, og hvordan han skulle blive bedre menneske og sådan noget, det fattede han jo heller ikke en skid af. Men han så nogle Lego-folk stå og slå på hinanden, og der var en Joker, og der var en Batman, og så var der nogle andre, han ikke kendte. Og så, Men hvis nu han havde været 8 år eller 9 år, så ville han nok også have fattet historien. Det kan godt være, men ja, jeg synes bare ikke, den var særlig god til at binde. Altså alt det der, som var suverænt fedt i Lego Batman traileren, det var jo ikke med i filmen. Det var jo ikke den film, vi så. Det var jeg har set en trailer for det. Det var en helt anden film, vi så, som var, ja, Suicide Squad udgaven af en Lego film. Og det var virkelig synd, fordi den kunne have været så meget bedre. Ja, men jeg synes som sagt, at den var udmærket. Ja, men jeg tror også bare, jeg ved ikke, jeg har også glædet mig rigtig meget til den. Men jeg har også bare hørt mange, der siger det der med, at det er den perfekte Batman, eller det er en af de bedste Batman-film nogensinde, har jeg hørt folk sige. Jeg nåede så ikke ind at se den, men jeg har også hørt, der skulle... Hvis man ikke har set andre Batman-film, så tror jeg da helt sikkert, at det er den bedste. Nej, jeg har ikke set det. Men jeg har bare hørt, det skulle virkelig være en af de bedste Batman-film, og der er mange sådan... andre Batman-skurke med, end vi nogensinde har set før. Jamen, der er en masse Batman-skurke. De får bare 2 sekunder hver. Du bliver ikke introduceret til andre end... Du får lige... Hey, der er Bane, der er Pingvinen, der er Poison Ivy, der er... Altså, alle Batman-skurke nogensinde er med deri. Men du får kun lige nævnt ved navn, og så ser dem i 2 sekunder, og så er de ikke mere med. Så er det Jokeren. Jeg var også skuffet over den. Men nok ikke så meget, som du var. Så jeg havde selvfølgelig håbet på, at den var lige så god som den første. Havde de også fået Egghead med os? Yeah. Ja. De havde mange med. De havde sindssygt mange med. Og stort set alle dem, man kender fra tegneserierne, var med. Men det, altså, jeg synes bare, det, der var så mange... jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke. Jeg var ret skuffet. Jeg kom ud, men ja, det ved jeg ikke. Jeg kender også rigtig mange, der er glade for dem. Så det er klart. Jeg nåede dem ikke ind. Og jeg havde nemlig hørt det der med, at den skulle være god til sådan at give noget ro, så det ikke bare var Chubank hele vejen igennem, og det var sådan, det handlede om Batman-figuren, og man kom sådan lidt ind under huden på ham. Det gør det også nogle steder, og det er også ganske godt nogle steder, men det bliver bare pakket ind i en masse... Ja, nå. Så det bliver sådan lidt buller og brav, eller som om... Ja... Men ja. Ja, det ved jeg ikke. Men du er også bare en sur gammel mand. Ja, bare en sur gammel mand. Ja. Nå, jamen godt valg, Marianne. Niels, har du set noget? Jeg havde et gensyn med en film, jeg så lige da jeg fået Netflix for et par år siden. En, der hedder Housebound, en New Zealandsk... thriller, gyser, komedie, drama, tingens fidus. Den blander en masse genre, og det fungerer. Mm. Det handler om en ung kvinde, at sådan lidt ligesom Ricky i Hunt for the Wilder People, at der kommer ud i lidt problemer. Så hun bliver arresteret. Bad egg. Ja, hun er real bad egg. Jeg tror endda, hun bliver kaldt det på et tidspunkt også i filmen. Ja. Og det er vist en ret newzealandsk ting at sige det. Men hun så ligesom Sarah Connor i den første film, eller er hun ligesom Sarah Connor i den anden film? Hun er nok mere som Sarah Connor i den anden film. Hun kommer ud i nogle problemer og bliver arresteret, og så bliver hun så for at blive rehabiliteret lidt, så bliver hun så sendt hjem til sine forældre, til sin mor og sin stedfar, hjemme i et stort hus, og så får hun så fodlænke på, eller ikke fodlænke, hun får elektronisk fodlænke på, hvor hun så ikke må bevæge sig ud af huset, fordi det er sådan set hendes arrest, den der. Og så en af de første aftener, hun er hjemme, så hører hun i radioen, at der er en kvinde, der ringer ind til et radioprogram og fortæller om, at de faktisk har, hun er ret sikker på, at de har spøgelser i huset. Og den der stemme, den lyder meget bekendt. Det er så hendes mor. Og så siger hun så til hendes mor, at du er helt rablende vanvittig. Altså, der er sgu da ikke spøgelser. Hvad tænker du på? Jamen, kan du ikke selv huske, dengang du selv var lille, at du sagde, at du så noget et sted i huset? Nej, det kan hun så ikke huske. Så jo længere hun så er i huset, jo mere finder hun ud af, at alt er ikke helt, som det skal være i det hus der. Og det er sådan en meget en interessant film, for den springer fra den ene twist til den anden twist. Altså man ved ikke fra første minut af, hvordan den vil slutte. Altså den er virkelig overraskende. Og de der twists, der er i filmen, nogle af dem de er virkelig, virkelig sjove, og andre af dem er meget mørke, altså. Den har den der newzealandske stemning der, som fungerer i Hunt for the Wilder People også, altså. Den der lidt tragikomiske måde at lave tingene på, er til. Er hun ikke også med hende, der spiller moren? Jo, hende der spiller hende adoptivmoren, eller hende er Ricky, han flytter ind, og hende der dør i Hunt for the Wilder People. Det er hende, der spiller Pines mor i den her. Hun er altså ikke død lige med sammen i hvert fald. I den her. Spoiler. Spoiler. Men den er i hvert fald værd at se, og der er sådan nogle snak om, at der måske skal laves nogle amerikansk remake af den, men altså se den newzealandske film i stedet for, altså. Ligger den på den danske? Jeg ved ikke, om den ligger. Den har ligget på Netflix, og jeg ved ikke, om den ligger. Jeg kan huske, jeg så traileren for den, da den kom ud, og den ser rigtig fed ud. Jeg har bare ikke fået den set nu. Man kan godt mærke, at de er lidt inspireret af Peter Jackson af jer til også i den også. Altså, den har den der serien af newzealandske humor. Sådan meget mørk og meget, meget gakket til tider, altså. Det er sådan lidt en blanding af en gyserfilm med People Under the Stairs og sådan forskellige andre ting, at det sådan bliver blandt sammen i en eller anden stor, rigtig god, velsmagende gryderet, kan man sige. Den er bestemt ved at se. Den kan købes på Blu-ray også, hvis man vil købe fysiske ting. Der kan man den kan købes, okay. Ja, der kan man få den australske udgivelse af den. Og der er noget med, at den faktisk er optaget i 25 frames i stedet for 24 frames, hvilket åbenbart er lidt et uheld, fordi at det er der nogen, der har spekuleret i, at der er nok en grund til, at de lige har optaget den hurtigere, end den skulle optages ellers jo. Og så er de så spurgt instruktøren, hvad var ideen med, at I optog den 25 frames? Jamen, vi lavede bare en fejl, så det var sådan. Der var ikke nogen dybere mening med det. Men den australske og newzealandske udgivelse, det er den eneste, der er i den rigtige hastighed, hvis man vil have den i den rigtige hastighed. Okay. Så det er jo selvfølgelig ikke i 60 frames per sekund, ligesom i Hobbit-filmerne. Nej, det er 48. Det er 48. Det er 48. Så er det den der Billy Lenz, den der Ang Lee film. Ja, det er 60. Ja. Som der var to biografer i USA, der kunne vise den. Den er faktisk i 120, fordi den er i 3D. Nå, okay. Så hver billede kører faktisk. Den er ikke 180. Den er ikke 180, så. 3x60. Nej, det er den ikke, fordi der er to billeder jo. Men der er kun... der er vist ikke en, der er vist fem biografer eller sådan i USA, der kunne vise den i det format. Den var i hvert fald ikke, det var ikke helt så gennemtænkt det der. Men det er sådan en anden ting, men den er i hvert fald ved at se Housebound. Mm-hmm. Og den kan højst sandsynligt stadigvæk findes på Netflix, kunne jeg forestille mig. Det var ikke der, jeg så den. Danmark? Det ved jeg ikke. En af Netflixerne. Cool, fedt, den skal jeg have set. Den solgt. Jeg har ikke selv set andet end Lego Batman, tror jeg. Nu skal jeg lige tjekke min... Jo, det har jeg sgu da. Ha! Jeg har fået set en Ghibli-film. Jeg købte for et stykke tid siden. Det er ikke Hayao Miyazakis, men hans søns Goro Miyazakis From Up on Poppy Hill, som er et par år gammel efterhånden. Det var nok en af de gange, at hans far han holdt pause. Det gør han sådan med et par års mellemrum. Fordi han er ved at være gammel og ved at have lavet nok film. Så han holder pause en gang imellem. Ligesom han gjorde indtil for et par måneder siden. Nu er han så på vej til at tilbage igen, fordi han mangler at lave en film om Vaskebjørn eller sådan et eller andet. Så det skal vi jo have. Nå, men hans søn der, han har lavet en film, der hedder From Up on Poppy Hill, som stadigvæk er udgivet af under Ghibli-fanerne. Og det er så den her lille, søde lille, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sige, det er sådan en lille romantisk komediedrama, coming of age historie, hvor vi følger den her pige, 16-årig pige, som går i high school, og som har mistet nogen i hendes liv, og som møder en dreng, som måske kan udfylde en plads i hendes liv. Og så historien om, hvordan de to, de skal redde sådan et, hvad hedder sådan noget på dansk, sådan et en dorm, eller sådan en, fraternity ting, som drengen han er medlem af. Og det synes jeg bare det. Endnu en af de her animerede film, som du er så glad for, Marianne. Ej, det er bare noget specielt i deres Ghibli's film. Altså, de fanger virkelig charmen af øjeblikket, og af... Altså, der sker ikke så meget film. Man følger hendes pige, hendes dagligdag, fra hun står op til, hun går i seng i den her... Jeg ved ikke, hvor lang tid, måned eller sådan et eller andet, den står på. Og det er bare det. Men den måde, det er lavet på, har jeg med at sagt, at jeg har skrevet film. Det er så hans søn, der har instrueret den. Men den måde, det er lavet på, og den måde, de fortæller historien og fortæller om personerne, jeg elsker bare det. Altså, det er bare lige mig. Den er slet ikke op og top nogen af, eller op og tangere nogle af de bedste Ghibli-film, men det er en sød film, som jeg bestemt synes, man skal se, hvis man kan lide deres film. Jeg får nok ikke solgt dig med Marianne nogensinde på nogen af dem her. Men, jeg, synes, men... jeg tror faktisk, Marianne faktisk er ved at købe den nu på Amazon. Ja. Jeg har sådan en knap, hvor jeg skal bare trykke på den, så sender den mig en anime-film. Ja. Men Marianne, har du set nogle... Har du, nu bliver jeg bare sådan lidt nysgerrig. Hun har en af mine Ghibli-bokse, som hun aldrig får set. Ja, men der er jo også anden anime end Ghibli. Der er jo også noget som Akira og Ghost in the Shell og sådan noget, har du set? Har du set Akira? Jeg husker, at dengang vi så tegnefilm ned i min mormor i 80'erne på Super Channel, der var der sådan noget med sådan nogle robotter, der slås ud i rummet. Robotech. Ja. Hvis det var i 80'erne, så var det nok det. Ja. Yeah. Men okay. Jamen, det er ikke helt det samme. Og så har jeg set Spirited Away, og så har jeg set den der med heksen. Kiki. Ja. Ja, jeg kan ikke, og jeg prøver virkelig at gå ind til det med et åbent sind. Du hader det kun lidt, når du tænder. Altså Maria, hun er heller ikke overbevist. Jeg ved godt, at vi kommer med nogle anbefalinger til nogle filmer, du måske ikke lige har lyst til at gå i gang med. Men sådan som en anden Miyazaki-film, Laputa-filmen, Castle in the Sky, eller Slottet i himlen, den vandt mig. Den var jeg kæmpe fan af, altså. Jeg kan også lide andre Miyazaki-filmer, men den er sådan meget adventure-agtig, altså sådan meget Indiana Jones-agtig til tider også, altså. Det er meget Spielberg-agtigt. Den er bare meget lang i forhold til, hun skal igennem den. Jeg synes ikke, det gjorde noget for det. Nej, jeg tænker bare, at skal jeg få hende igennem sådan 2 timers tegnefilm, så tror jeg, hun dør halvvejs. Ja. Du sagde, hvorfor skal jeg se de der tre, der var? Der var den der Totoro, og så den med heksen, og så... Jeg ved ikke, noget med... Ponyo! Det er jo den lille havfru, der lavede om til japanske anime. Og så siger du, at du skal se den der heksen, fordi det er den, der sker mest i. Nej, det tror jeg ikke, jeg har sagt. Jeg tror, fordi der sker ingenting i Kiki. You're telling me, altså hold da kæft, mand. Men jeg synes netop, det er det, der gør den fantastisk. Det er jo charmen, det er jo, ja. Altså, det er charmen med anime. Jeg kan ikke føje på det, jeg synes bare, det er så mærkeligt. Og så tror jeg virkelig ikke, du kan lide nogen af... Jo, men ham, den anden film, han lavede, ham med sønnen her, Tales of Earthsea, det er jo også sådan lidt anderledes. Altså, det er sådan lidt subpar Ghibli. Det er sådan fantasy. Ja. Er det sådan en fantasy-sætning, er det ikke det? Jo. Det er baseret på en bogserie, jo. Ja, og den er okay, men det er bare slet ikke det samme. Der er den her mere sædvanlige. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, fordi jeg prøvede også at se Totoro sammen med Maria. Jeg elsker jo den film, og hun elsker den altså ikke helt lige så meget som mig. Jeg tror, det der med, det er animeret, men det er jo egentlig sjovt, fordi når hun ser Pixar, så kan hun sagtens abstrahere fra det, men jeg ved ikke, det der med, når den er sådan animeret. Jeg ved ikke, det er det der japanske miljø og sådan noget, der måske... Jeg elsker Pixar-film, altså... Ja, John Lasseter, han elsker Miyazaki. Ja. Det er godt sammen. Ja, jeg synes, det er så kedeligt. Eller, altså, fordi der findes jo rigtig meget anime, der er også bare... Der findes jo alle mulige anime-genrer, der findes jo action-anime, der findes sci-fi-anime, der findes romantisk anime, altså... Porno-anime. Big boobs-anime. Ja. Ja, mori-anime og alle de der forskellige... At jeg tænker lidt, når du siger action anime, så tænker jeg sådan noget af det der, hvor de bare sådan, står over for hinanden, så er der sådan nogle striber bagved, fordi så skal det synes. Sådan noget Dragon Ball-agtigt. Og det overgår jeg. Ja, men for eksempel, Cowboy Bebop er jo noget action anime. Fantastisk serie og film. Jeg tror også sådan en som den der Death Note, den tror jeg måske også, du synes var okay. Men der er bare så mange... film og serier, man gerne vil se, så den der motivation for at se noget, man tænker, at det vil jeg højst sandsynligt ikke bryde mig særlig meget om. Nej. Selvfølgelig er der jo en gevinst i at gøre det, og det er også det, jeg nævnte tidligere med, at se noget, man ellers ikke ville have set, og så bliver man positivt overrasket. Og det kan jo sagtens være, at hvis nu man lige fandt det rigtige, men jeg ser bare ikke sådan de store chancer i, at jeg sådan skal blive omvendt, og synes, at det er... Det var heller ikke... Men, det var nok heller ikke... Nu også, ting, man bare hellere vil se. Altså. Nu er vi nok også ude i noget af en busmis, men jeg tror også, det handler om... Altså, jeg tror også, man skal sådan på en eller anden måde sætte pris på tegneserie, fordi man skal sådan virkelig sætte pris på det der... Det medie, hvor noget er tegnet, og det man de muligheder, man har i det medie. Altså, det, der, men, det er jo det, jeg synes, der er fedt ved anime. Man kan finde på alle mulige sindssyge ting, som vil være meget, meget svære at lave i en film eller andre medier på den samme måde, og hvor tegnestilen kan blive sådan en del af historien, og sådan, nærmest blive sådan et metalag i forhold til, hvordan historien bliver fortalt, at så øjnene bliver store, eller et eller andet, hvad ved jeg. Og så skal man skal jo nok bare sætte lidt pris på det, tror jeg, på en eller anden måde. Altså for mig så er de bedste anime er jo ligesom en levende tegneserie, på rigtig mange måder, der bare er endnu mere vild, fordi man kan flere ting, når billederne er levende. Men det er jo bare helt, også helt forskelligt, fordi meget af det, jeg kan lide ved Miyazakis film, er jo den måde, han bruger musik og de her også langsomme indstillinger, og den måde, han fortæller en historie, og kan fortælle en historie igennem næsten ingenting. Hvor... Det er jo sådan meget poetisk, ikke? Ja. Altså den der... Det, jeg elsker jo der i Ghibli, i Totoro, der i starten, hvor de bare løber rundt, de der to børn, og man følger børnene, og man følger deres opdagelse af det her hus, og de er sådan helt op at køre, og sådan, altså jeg synes virkelig, han fanger virkelig meget godt, hvordan børn opfører sig, synes jeg, den måde, de sådan løber rundt i det hus der, og sådan helt op at køre, og sådan kan køre et andet op, og lege og gemmer sig, og sådan forestiller sig ting, som ikke er der, og, sådan, og så er de der måske alligevel, og sådan, altså det... Det synes jeg er virkelig, virkelig fint. Altså, og den der måde også i Totoro, den der måde, som morens sygdom, ligesom man fortalte igennem børnene, er også ret fint. Nå, ja. Nu kommer vi ud i busmids. Yes. Og det er sjovt også, fordi jeg er lige begyndt at se en anden anime-instruktør, Makoto Shinkai, se hans film, og det er simpelthen noget af det flotteste anime, jeg nogensinde har set. Altså, det er så fantastisk godt. Det han laver, historien er sådan lidt... The Secret Garden og sådan noget. Ja, The Garden of Words. The Garden of Words, ja. Og okay. Det er ham, der kommer med den her Your Name, eller den kom sidste år, men den kommer først til os i år, desværre. Men han har lavet en lille håndfuld film, og de er simpelthen... Hold kæft, de er flot. Altså, han kan bare noget, med mediet, som jeg ikke har set før. Altså, det er helt ekstremt. Det er fedt. Det er virkelig flot. Men der ser man den også for oplevelsen, fordi ja, The Garden of Words for eksempel er jo sådan en lille trekvarters fortælling om en dreng, der gerne vil være skummer og møder en pige i parken, og så sidder de under sådan en lille hytte, hvor det regner, og det er stort set det i tre kvarter. Det lyder så, ligesom inden for mig. men det er så flot lavet, og det er så godt, og den måde, han fortæller, hvordan det er at være ude i en regnværsdag, altså det er helt vildt, det er helt vildt. Men nej, det er nok ikke noget, Marianne skal se. Jeg ser lige nogle billeder fra det her. Det er sindssygt, det må han sådan skildre træer og sådan regn og sådan noget på. Det tror jeg også, jeg skal se. Marianne zone lige lidt ud af. Jeg kan tage den med. Det var godt. Jeg tager den med næste gang, vi mødes, så ser vi det. Ja. Velkommen til This Week in Anime. Ja. Nå, det var From Up on Poppy Hill, vi kom fra. Det, klart se den. Det er en sød lille film. Problemet med dem her er, det er, at de er skide dyre at købe hjem. Og jeg ved ikke rigtigt, om det er værd at give 200 kroner for den her, når man hiver den hjem fra Amazon. Men har man muligheden for at se den, så synes jeg bestemt, man skal, hvis man kan lide Ghibli's film. Og jeg køber alt, hvad jeg kommer ned af deres film alligevel, så det... Gud, jamen Christoffer, nu kan du endelig få lov til at sige, hvad vi skal se til næste gang. Ja, altså, jeg har virkelig, det er virkelig en treat, vi skal i gang med næste gang. Vi skal i gang med en film fra 1996, med et manuskript af Shane Black. Og det er faktisk en film, vi ikke har snakket om endnu. Ja, vi har ellers rundet Shane Black i sådan forskellige sammenhæng. Vi har snakket med Predator, vi har snakket om Lethal Weapon, så vidt jeg husker. Har vi ikke det? Har vi startet lige for dem? Nej, ikke officielt. Vi ikke snakke om den her. Vi ikke snakke om den her. The Long Kiss Goodnight med Gina Davis, instrueret af Rennie Harlan. Og jeg husker den egentlig som sådan en ret fed actionfilm. Og det er sådan en film, jeg sådan har... Den er sådan forsvundet lidt i mit... altså, jeg har sådan glemt den lidt i nogle år, og så kom jeg til at tænke... For noget tid siden, jeg kunne egentlig godt kunne tænke mig at gense den. Så nu har jeg købt på Blu-ray, og nu vil jeg gerne se den sammen med jer. Så... Det glæder mig til at se, om den stadig holder i dag. Jeg husker, at også Samuel L. Jackson deri er ret fantastisk, og at action-sekvenserne er ret fede deri, og at Gina Davis kigger ret meget af, som sådan nærmest sådan en kvindelig borger, inden borgen opstår. Udgiver i hvert fald. Så ja. Fedt, den glæder mig også til at se igen. Ja. Den har jeg ikke set i 15 år. Nej, heller ikke set siden biografen. Jeg skulle næsten tro, at jeg havde læst din sakker, Christoffer, for jeg har faktisk også lige fået den hjem på Blu-ray. Fedt. Vi synkroniserer det lige så, Niels. Ja. Du skriver lige til mig, så kan vi lige synchronize watches, så ser vi den lige her. Yes. Cool. Yes. Cool. Spændende. Cool. Godt valg. Jamen, skal ikke bare sige, du er det? Jo. Og så ses vi om 14 dage. Ja, tak for i aften. Tak for i aften.